NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Omroep BNN-VARA noemt het pijnlijk dat er niet is gereageerd op misstanden bij tv-programma De Wereld Draait Door. Daar was achter de schermen jarenlang sprake van een angstcultuur. Presentator Martijs van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren hadden extreme woedeaanvallen, zeggen oud-medewerkers vandaag in de Volkskrant. In Ecuador zijn bij een opstand in een gevangenis zeker 10 mensen omgekomen. De gevangenen waren het niet eens met de overplaatsing van 2 bendeleiders naar een andere, extra beveiligde gevangenis. Een winkel van modemerk Guess in Londen heeft de deuren tijdelijk gesloten. Aanleiding is een oproep van kunstenaar Banksy om er kleding te gaan stelen. Volgens Banksy heeft Guess zonder zijn toestemming een aantal van zijn kunstwerken op kledingstukken gedrukt en daarmee zijn ontwerpen gestolen. Qatar schrapt de dagelijkse toelage voor voetbalfans die op kosten van de golfstaat naar het WK gaan. Volgens The Guardian wordt het beloofde geld ingetrokken wegens de negatieve publiciteit over het fanleader-programma. Daarin betaalt Qatar de vlucht en het verblijf van fans, in ruil voor onder meer positieve berichten op sociale media. Het weer in het zuiden een enkele bui, daarna in het hele land droog en zonnig. Maxima tussen de 2 en 4 graden. Komende nacht gaat het licht vriezen. Morgen bewolkt en regenachtig. In het noordoosten kans op wat natte sneeuw. En dan wordt het 3 tot 8 graden. Ster. Het Nederlands Blazersensemble speelt Concert in de Vorm van een Peer. Een theatrale voorstelling vol absurdisme, verwondering en vooral wonderschone muziek van Erik Satie. Visionair, zonderling en enfant terrible van het Parijse muziekleven. Kijk op nba.nl. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Concert in de vorm van een peer. Vanaf 25 november door heel Nederland. Mensen die een nieuwe auto willen kopen, moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi-dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Als bondscoach is hij ongenaakbaar. Maar wat weten we eigenlijk van de voetballer Louis van Gaal? Louis van Gaal? Wat een score. Herkennen we in de speler al de latere topcoach? Andere tijden sport zocht en vond bijzondere beelden. De voetbaljaren van Louis van Gaal. Morgen, 10:30, NPO 1. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Goedemorgen, hartelijk welkom. Het is 9:03 en tot 11:00 zijn we bij u. Met om 9:00 natuurlijk Kees Boonman. Ik kan in ieder geval al wel vertellen dat hij in Londen is geweest. Benieuwd wat u daar heeft meegemaakt. En dan vechten voor democratie. Er zitten misschien een hele hoop nadelen aan deze vorm. Maar we moeten er toch voor blijven vechten, vindt tenminste Ewout Kieft. En dan gaan we het hebben over de trieste laatste dagen van Marvin Gaye. Er is een mooie podcastserie over gemaakt. En voetballers met een migratieachtergrond. Het lijken er misschien steeds meer. Nou, zometeen komt iemand en die is erop gepromoveerd. En die weet ook wat dat betekent voor ons gevoel van saamhorigheid. Gijs van Kampenhout heet hij. Frank Bloem komt om 10:00. Dat is een geurkunstenaar. En dan de boekenrubriek Jeroen Vullings. Hij gaat onder andere een boek van Anton Valens na zijn dood toch nog verschenen bespreken en een nieuwe roman van Wietke Versteeg. En we ontvangen zowel Paulien Cornelissen als Steef de Jong over hun voorstelling Operetta Land. Zometeen de vraag of wij dat nog wel moeten willen, dat Black Friday gedoe met al die koopjes en al die speelzucht. Maar eerst gaan we naar de zorg. Want in de zorg werken veel ZZP'ers, zelfstandigen dus, en het worden er alleen maar meer. Die extra hulp is fijn, maar het werkt ook ontwrichtend. Het is niet goed voor bijvoorbeeld de teamspirit en staat verandering en professionalisering in het vak in de weg. De weerstand tegen ZZP'ers groeit dan ook. Ze zijn duur en niet altijd even betrokken, wordt gezegd. We praten erover met Marjolein Tasjes, is bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Is het voor dit weekend een beetje geregeld aan het ziekenhuis vandaag? Ja hoor, het is geregeld. Geen zorgen? Ja, het was hier en daar weer knutselen, maar het is gelukt. Hoeveel ZZP'ers percentueel, denk je? Nou, minder dan 5. Oké, dat is weinig. Ja, dus dat valt nog mee. Ja. Maar het zijn er in totaal, als je naar de zorg kijkt, heel veel. Ja, en dat neemt toe. En dat is, vinden wij, zorgelijk. Even los nog van het feit dat het vaak ook nog schijnzelfstandigheid is. Kijk, enerzijds, het is niet goed voor de sfeer en de toekomstgerichtheid van de zorg. Het is niet goed voor de financiën. En bovendien is het schijnzelfstandigheid vaak. Ja, even die schijnzelfstandigheid, wie dat niet weet. Schijnzelfstandigheid is... Ja, dat, om als ZZP'er je werk te kunnen doen, moet je meerdere werkgevers hebben. Je moet vrij zijn in het indelen van je werk. Er kan geen gezagsverhouding zijn. Dus er zijn een aantal criteria waaraan je moet voldoen om als ZZP'er te werken. En dat is vaak zo. Als je bij ons in dienst bent of in een zorginstelling en je werkt daar een jaar en je draait mee in de vaste diensten met het uniform van het... Van alsof je in vaste dienst bent. Ja, dan is dat schijnzelfstandigheid. Even die problemen langslopen. Er kwamen er even een paar voorbij. Bijvoorbeeld de betrokkenheid van ZZP'ers. Want die hoppen nog alles. Hoor ik ook. Je kunt een jaar ergens werken, maar ik hoor ook dat ze veel van het ene ziekenhuis of de ene instelling naar de andere verkassen. Ja, dat is natuurlijk vaak de reden om als ZZP'er te werken. Even los van het geld is vaak toch wel het flexibel kunnen zijn en je eigen indeling kunnen maken. En dat is wel terecht, want naarmate wij minder mensen hebben in de teams, in de zorg. En de zorg moet wel geleverd, hè, want wij schalen liever niet af, omdat we grote wachtlijsten hebben, zeker ook na COVID. Dan is er constant een appel op, kan jij vanavond nog komen? Of kan jij? Dus daar word je misschien ook wel knettergek van. En als je dan toch de ZZP'er kant kiest, dan heb je meer regie over je eigen agenda. Dus het ligt ook een grote bal bij ons als werkgevers om te zorgen dat we dat op orde krijgen. Ja. En die flexibiliteit aan hun kant geldt ook voor jullie. Je hebt ook meer en minder mensen nodig. Denk aan COVID, heel veel, nu misschien weer wat minder. Fijn voor een werkgever, zou ik denken, om flexibel te zijn. Van, je kunt zo weer tegen mensen zeggen van sorry, ik heb je niet meer nodig. Nou, we hebben iedereen nodig. En dat wil ik ook echt even gezegd hebben. Want ik praat nu heel onaardig over ZZP'ers. Maar we hebben ze keihard nodig voor de zorg. En we willen ze dus ook heel graag vasthouden. En wat is voor hun de reden om niet in de vaste dienst te gaan? Nog, omdat ze vrijheid hebben, is dat het enige? Ja, meer de autonomie en de vrijheid over hun eigen agenda zijn vaak natuurlijk hele gecommitteerde mensen. En als er dan toch weer een nachtdienst uitvalt, dan ziet iedereen in die app van wie kan er vannacht nog komen. Ja. En dan komt er altijd weer iemand. Wat en ze verdienen meer, toch? Ja? De ZZP'er verdient meer. Ja. Maar, stel dat hij zelf zijn pensioen en zijn opleiding en alles zou regelen, dan zijn er wel echt berekeningen gemaakt dat je netto niet eens zo heel veel meer overhoudt. Maar dat gebeurt natuurlijk vaak niet. Wat doet dit met de sfeer dan binnen een team als er heel veel ZZP'ers zijn? Ja, als dat heel vaak wisselt, dan krijg je ongelijkheid. Want iedereen weet natuurlijk dat zij meer verdienen. Hè? Dan je wil ook voor de toekomst van de zorg moet je echt digitaliseren, transformeren. Je moet eigenlijk iedere dag bedenken, hey, hoe kan het hier slimmer, beter, meer toekomstgericht? Hebben we ook afspraken met elkaar in Nederland over gemaakt. Dus dat vraagt ook een commitment die groter is dan van ik kom even invliegen en ik doe mijn ding en ik ben weer weg. Want die ZZP'ers die zijn niet zo toegewijd? Anders toegewijd. Ik moet er niet aan denken dat we zonder ZZP'ers de afgelopen jaren hebben gedaan. Niet laat te ik lelijk dat even doen, heel hè, duidelijk zeggen. Ja. Maar het is toch anders. Als jij echt betrokken bent bij een team, dan werkt dat anders. Ja. Kijk, wij, als ik dat mag vertellen, ja, wij zeker. Hebben natuurlijk ook gezien dat er heel veel behoefte is aan wat meer flexibiliteit. Dus daarom hebben wij met 9 ziekenhuizen in de regio Rotterdam de workflow bedacht en regionaal werkgeverschap. Dus dat is voor de workflow, wat is dat? Ja, dat is de naam. Hoe werkt dat dan? Een regionaal werkgeverschap. Dus je kan, als je in die workflow gaat werken, kun je in 9 ziekenhuizen werken via een digitaal platform. Je kan gewoon kijken welke diensten staan open. En dat wij daarmee een mooi alternatief hebben voor als je je niet wil committeren aan 1 zorginstelling, kun je daar gaan werken. Maar dan hebben we wel met elkaar het opleidingsbeleid geregeld, opvang bij ziekte. Dus het is een beetje een soort tussenvorm. Ja. Ik weet niet, is daar ook een Nederlands woord voor? Ja, ik noem het steeds regionaal werkgeverschap. Ik mag van de projectleiders niet zeggen regionale flexpool, maar eigenlijk is dat Dat is ook wel heel erg, ja. Nee, maar goed, echt een lekker woord is er dan en niet voor. Maar mag één vraagje af, zijn die mensen dan bij die workflow in vaste dienst of blijven het ZZP'ers? Nee, die zijn dan in vaste dienst. Dat ik moet dus je eerlijk zeggen dat er tot nu toe 1 iemand in zit. Want, want wij hebben eigenlijk, er is een wet die zegt schijnzelfstandigheid mag niet. Uh-huh. Die wordt, daar is een moratorium op. Dat wil zeggen, daar houden we ons in Nederland niet aan. En dat zou heel erg helpen om dat regionaal werkgeverschap en die alternatieven wel te laten bloeien. Dus als je in die workflow werkt, in dat regionaal werkgeverschap, ja, dan werk je eigenlijk niet als ZZP'er. Je hebt ook een salaris, je wordt ook bij ziekte, pensioen, alles. Ja. Toegang tot de opleidingen. Dus dat is eigenlijk een heel mooi alternatief voor als je toch niet in één... Hebt u dat zelf bedacht, dit? Dat hebben wij bedacht met ons regionale samenwerkingsverband. Ja. Van allemaal zorginstellingen en de onderwijsinstellingen. En is dat iets nieuws of is dat al een tijdje mogelijk? Nee, dat is heel nieuw. Maar we zien al dat er heel veel... We hebben ook vanuit VWS geld gekregen om dat uit te rollen. Wij gaan dat zelf in de regio nu ook in de verpleeghuissector doen. Via dat platform. Ik zie in Brabant bij een collega gaan ze het voor de SEH-verpleegkundigen doen. Wij doen het. Ja, voor de eerste hulp. Wij doen het dan voor OK-personeel, operatiekamerpersoneel. En Twente is ook al bezig. Amsterdam is geïnteresseerd. Dus ik denk dat dit... Ja, en u denkt misschien als je dit gaat installeren... dat de bezwaren om in vaste dienst te komen... dan weggenomen zijn voor de ZZP'ers. Nou, kijk, eerst al willen we... om zo'n werkgever zijn dat je heel graag vast wil werken bij een organisatie. Maar stel je wil meer flexibel zijn en over meerdere sectoren werken... dat zou misschien straks nog kunnen, maar ook meerdere organisaties... dan kan dat in die werkvorm. Het is natuurlijk zo, we hadden het er net vlak voor de uitzending begonnen even over... niet in alle organisaties wil men graag mensen in vaste dienst. In de omroepwereld bijvoorbeeld heb ik de indruk toch... dat mensen over het algemeen prettiger vinden als er losse dienstverbanden zijn. Want mensen die kunnen dan ook weer makkelijk van je af. Hier zitten twee ZZP'ers. Maar dit is echt zo. Ook bij de redacteuren, dat is schering en inslag. Hè? Die worden niet in vaste dienst genomen. Dus er wordt nu net gedaan van, dat willen organisaties zo graag. Maar dat is niet altijd zo, hè? Nee. Ik denk dat dat per branche best verschilt. Ik denk dat dat zeker per branche verschilt. Wat je nu ziet, hè, bijvoorbeeld bij de kinderopvang gaat het ook echt... is het evenwicht ook zoek. De huisartsen waren laatst ook in het nieuws, hè, met de waarnemende huisartsen. Ja. Kijk, en wij willen graag de mensen het liefst in vaste dienst. Want we hebben ook heel veel loopbaanperspectief in de zorg. Hè. Dus wij, stel nou, je wil geen anesthesiemedewerker meer zijn... Nou, dan kan je misschien nog verpleegkundige of gipsverbandmeester of wat anders worden. Ja. En natuurlijk is er altijd een beetje behoefte aan piek, ziek, uniek. Maar niet in die mate waarin het nu is. De laatste jaar is in het ziekenhuis het aantal ZZP'ers met bijna 8% toegenomen. Ja, dan gaat het evenwicht eens zoeken. Wat kan dit concept wat jullie nu uitrollen... kan dat helpen bij het bestrijden van de tekorten in de zorg? Want in ziekenhuizen, verpleeghuizen enzovoort zijn de tekorten giga. Ja, wij denken dat het een heel mooi alternatief is voor die mensen die zeggen... joh, ik wil gewoon wat flexibel zijn. Ik wil rondkijken in meerdere ziekenhuizen. Ik wil eens academisch, ik wil eens topklinisch. Misschien in een kleiner ziekenhuis. En dat kan dan. Ja, maar als je dus dan weer is dat en dan weer is dat... dan raak je toch ook niet echt betrokken? Nee, maar tegelijkertijd gaan wij ook regionaal een goed opleidingsprogramma maken. We hebben heel veel zorgpaden, hè, hoe patiënten door de regio lopen... die we al samen doen. Dus je hebt veel meer grip op de kwaliteitsverbetering... en de transformatie die je naar de toekomst wil maken. Ja. In het onderwijs, ik weet dat u daar niet vandaan komt... speelt het daar ook... Ja, volgens mij speelt het daar ook. Dat ben ik niet zo bekend. Ja, ik weet in ieder geval van de kinderopvang. Ik ken het uit de huisartsenwereld. Ja. Zou u gesteund willen worden, of hoe, vanuit de politiek hiervoor? Jazeker, dat gebeurt ook wel een beetje. Je hebt het Integraal Zorgakkoord... en daar hangt van minister Helden ook de TAS, de Toekomst Arbeidsmarktzorg, aan vast. Het regionaal... het vliegt ons om de oren, hè? Toekomst Arbeidsmarktzorg, zo heet dat. Maar goed, TAS. Wat daarin staat, okay, is in ieder geval dat regionaal werkgeverschap... gestimuleerd moet worden. En dat is belangrijk dat zij zich ermee bemoeien. Uh-huh. Want wij hebben dat platform gemaakt voor de regio... en wij lopen meteen tegen de BTW aan. We lopen meteen tegen de marktmacht aan. Want wij wilden die mensen een toeslag geven... maar dan mogen we weer niet met elkaar afspreken hoeveel die toeslag is. Dus Kijkt erbij van... Ja, een beetje, dat klopt. Maar klopt dat ook. Ja. Speelt ook geen rol dat... Het is natuurlijk het nodige gedaan aan de inkomens... aan de salariering van mensen in de zorg... bijvoorbeeld in de verpleging. Maar een aantal mensen zeggen nog steeds... ja, de belasting die ik daar door krijg, is het niet waard... als ik kijk naar mijn salaris. Klopt. Dat blijft ook een probleem, toch? Dat is absoluut ook een punt. Daar heeft de SER ook weer een afkorting. Ja, de Sociaal-Economische Raad, ja, dat weet ik nog wel, ja. Maar die deuk in de inkomens, die is er nog steeds. Dat vinden wij als ziekenhuizen ook nog steeds een heel belangrijk punt om aan te blijven kaarten. Dat is gewoon nog steeds niet marktconform. Dus die staat echt nog steeds heel hard op de agenda. En dan ga je al richting politiek voor oplossingen op dat vlak. Ja, die moeten ons echt helpen. Ik denk ook dat we nu ook met VWS in ieder geval gezegd hebben, als we niet tegelijkertijd stappen op een aantal onderdelen, dan gaat dat niet goed. Wij als werkgevers, er ligt echt een grote bal bij ons. Hè, om dat loopbaanperspectief prettige werkgever te zijn. De mogelijkheden wettelijk ook om regionaal werkgeverschap te doen. Maar ook de salariering. En dat moet eigenlijk tegelijkertijd. Want anders dan zijn we straks niet meer toekomstbestendig. Maar we praten aan deze tafel ook vaak over de uit de hand lopende kosten van de zorg. Ik gun de verpleegkundigen een hoger salaris uiteraard. Maar het komt bovenop de enorme kostenstijging die we toch al hebben. Precies. Dus het nu al iedereen voor de zorg behouden is heel belangrijk. Dan moeten we met die mensen de zorg toekomstbestendig maken. Dus dingen slimmer doen. En buiten dat, als dat al lukt, dan nog gaan we niet aan de toename zorgvraag voldoen. Dus we zullen als samenleving anders met onze gezondheid moeten omgaan. En dat is een hele andere opgave nog, maar superbelangrijk. Ja, maar als u nu gaat roepen, ja, die ZZP'ers die ontwrichten de boel en we moeten het niet te veel hebben, dan jaagt u ze misschien ook een beetje tegen zich in het harnas, of niet? Nou ja, dat is ook, daarom zei ik ook net, want ik moet er niet aan denken als ze er niet zijn. We moeten ze dus allemaal behouden. En daarom vonden wij het ook zo belangrijk om dat alternatief te ontwikkelen. Ja. Dat is denk ik, en daarmee zou het fijn zijn als we een beetje geholpen worden met het handhaven van de wet. Want ergens moet je die vicieuze cirkel doorbreken. Anders kan je ook niet. Ja. Kijk, als je een volledig team hebt, dan kun je daar ook de tijd vrijmaken om leuke dingen te doen. Dat die mensen ook de tijd en de ruimte krijgen. Want het zijn allemaal professionals. Om te zeggen, hey, hoe kan het hier slimmer? Kan ik misschien de zorgvraag ombuigen? Maar als het altijd maar krap is. Want ik kan me voorstellen. Steeds weer iemand anders. Ja, nee, ik snap het wel. Nadenken over die slimme zorg, dat horen we natuurlijk vaak. Maar dat misschien beter gaat als je mensen in vaste dienst hebt die bij zo'n proces naar het slimmer maken, beter gebruiken, vermiddelen. Als je dan alsmaar mensen in en uit hebt vliegen, dat is lastig. Precies, maar dat is precies dus waar we die vicieuze cirkel willen doorbreken. En dan zeggen we dat regionaal werkgeverschap, dat is natuurlijk. Dan werk je niet in één organisatie. Maar je kan wel in dat opleiding en in het begeleiden van die mensen, omdat dat toch meer compacter is, wel die richting en die toekomstgerichtheid inbrengen. Helder, dank. Marjolein Tasje was dit, bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland te Rotterdam. Dank. Terwijl in Sharm el-Sheikh wereldleiders naar oplossingen zoeken voor het klimaatprobleem, worden wij deze week verleid om weer zoveel mogelijk spullen te kopen. Aankomende vrijdag is het de zogenaamde Black Friday. Klinkt ook eigenlijk al helemaal niet leuk, hè? Black Friday. Een beetje omineus. Maar vanwege het verkeer en dat die winkels stampvol zijn. Pakken veel winkels, gaan pakken dan weer uit met flinke kortingen. Maar er zijn ook steeds meer winkels die kiezen voor een duurzaam tegengeluid. Daar gaan we over praten met docent retail management Eva Rutte. Goedemorgen. Ja, dat Black Friday. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, dat is toch eigenlijk niet meer van deze tijd. We worden aan alle kanten worden we opgeroepen om te denken aan het klimaat, aan de wereld. En hop, dan moeten we weer kopen. Terwijl iedereen weet dat dat slecht is. Ja, het is een combinatie van moeten en willen. Er zijn kennelijk ook nog mensen die het graag willen. Dus. Ja, nou ja, als je het mensen het niet voorschotelt. Nee, precies. En daar zit natuurlijk een heel interessant spanningsveld momenteel. Is het nog wel verantwoord? U zit bij veel grote bedrijven aan tafel. Wat hoort u daarover, Black Friday? Hoe gaan ze ermee om? Nou, echt het ongemak. Ik merk steeds meer dat mensen, bedrijven, individuen en bazen ongemak krijgen met dit thema. Het moeten voldoen aan commerciële uitgangspunten. Terwijl natuurlijk mensen ook wel weten dat dit mechanisme laat mensen consumenten dingen kopen die ze gewoon niet nodig hebben. Ja. En dat is natuurlijk niet echt een heel prettig gevoel. Dus dat ongemak, dat wordt gewoon is onderwerp. Het is niet heel duurzaam. En er zijn dus ook steeds meer winkels, ik zei het al, die een tegengeluid laten horen. Geeft u eens wat voorbeelden? Nou, je hebt Green Friday, dus overgewaaid uit Frankrijk een paar jaar geleden. Er zijn steeds meer Nederlandse retailers die ook meedoen. Die bewust zeggen, of we gaan dicht. We laten zelfs personeel die dag in de natuur met de eigen handen gaan werken. Dylan Camille doet dat inderdaad. Maar er zijn ook organisaties die zeggen van, wij doen wel mee aan Black Friday, maar alleen maar met duurzame producten. Nou, moet je natuurlijk ook altijd even de vraag stellen, ja, hoe duurzaam is dat? Maar je kunt wel de focus natuurlijk verleggen. Dus je ziet dat mensen of niet meedoen, of duurzamer zich gaan ontwikkelen. Want mensen zijn natuurlijk ook bang geworden van, ja, hè, wat de publieke opinie kan doen met jou als retailer. Ja. Op het moment dat je iets doet wat niet... Ja, ik hoorde over IKEA ook, hè? Ja, IKEA kan je spullen terugbrengen. Patagonia is heel erg bezig. Mag je je Billy boekenkast weer inleveren? Ja. Ja. Patagonia heeft sowieso al een duurzaam imago. Bever. Ja, hè? En dan kun je natuurlijk nadenken over als retailer zijn. Van, ja, hoe krijg je een positieve band met je klant? En bij Patagonia gaan ze dan, bij Beversport zeggen ze, onze kwaliteit van het product is zo goed. En als het niet goed is, kom terug met je jas, want dan laten wij het repareren. En dan hopen ze natuurlijk wel dat je ondertussen ook iets anders meeneemt. Oh, zal wel. Ja, dat wou ik net vragen. Wat vindt u daarvan? Is dat nou echt goed wat ze doen? Of proberen ze hiermee ook een beetje hun imago op te poetsen? Het zogenaamde groenwassen. Ja, nou, het is aan elke retailer om zichzelf daar in de spiegel aan te kijken. Wat denkt u? Nou, ik denk dat er heel veel gegreenwashed wordt. Groen gewassen wordt. Ja. Maar ik zie wel ontwikkelingen waar ik wel hoopvol in ben. Maar we moeten als consument, als maatschappij, echt kritisch blijven. Want het klopt natuurlijk niet overal. Het is natuurlijk echt commercieel nog. Want we noemen nou een paar ketens. Dylan Camille, IKEA, Bever, er zijn er meer. Maar ik kan me voorstellen dat retailers, winkeliers die gewoon een winkel hebben en zelfstandigen zijn, denken van ja, toedeledokie, op mijn eentje kan ik dat niet. Ik ga op vrijdag open en hoe blekker, hoe beter. Absoluut. En je ziet wat dat betreft echt een spagaat door tussen klein en groot. Grote hebben veel mediabudget. Ja, die kunnen ook echt de consument goed bereiken. Ja, en dat is het wrangen van dit systeem. Als je niet meedoet, gaat je omzet en je klant naar iemand anders. Dus het is bijna een soort... En de kleine retailer kan zich dat niet veroorloven. Nee, die kan het zich niet veroorloven. En die moet dus eigenlijk meedoen. En ja, het gekke is eigenlijk dat niemand wil dit. Want onderaan de streep, wie verdient er eigenlijk aan? Het is niet goed voor de ecologie. Is het goed voor de mens om maar dingen aan te schaffen die je niet nodig hebt? Ja, wie is het goed? Wie verdient er dan aan? Nou, de producent, de reclamewereld. Niemand verdient eraan onderaan de streep, maar iemand zal er toch wel aan verdienen. Ja, maar de vraag is of dit systeem, of dit verdient op dat moment, zeg maar, of dat je, dat noemen wij in retail de loss leaders, dat je eigenlijk bewust bent dat je iets verkoopt met heel negatieve marge, maar je wil daar meer mensen trekken. Dus er zit een ander verdiensysteem om mensen in je winkel te krijgen, om een e-mailadres te krijgen, om een relatie te krijgen, daar zit de winst in. Precies. En niet zozeer in dat moment van die Black Friday. Ja, want dat hele Black Friday gedoe, dat is eigenlijk nog niet eens zo heel erg lang geleden overgewaaid, hè, vanuit Amerika. Nee, 2015 is het eigenlijk pas hier begonnen. En dat is eigenlijk pas kort. Maar ja, aan de andere kant, we zitten nu 7 jaar later en het wordt nu opeens ongemakkelijk in deze tijd. Dus dat kan kennelijk ook wel weer snel gaan. Ja, maar het had ook wel een beetje het imago van, je wordt beduveld op die Black Friday. Want dan zeggen ze dat een jas van 70 naar 50, maar dat bleek dat die altijd al €50 kostte, zou ik maar zeggen. Ja, nou dat was absoluut zo, maar er is wel wetgeving gekomen die dat heeft... Houden ze dat in de gaten? Nou, je kunt als retailer heel slim mee omgaan, want dan is het net dat kleurtje niet, of net een variant, of daar gaat natuurlijk toch bewust op ingekocht worden. Ja. Dus wat dat betreft, wees kritisch zelf als consument, want je wordt natuurlijk nog steeds beduveld. Toch kan je ook zeggen, er zijn heel veel mensen die hebben op dit moment het zwaar. Hè? Ja, die absoluut. Hebben misschien het idee van, nou, we kunnen toch iets, een lekker voordeeltje pakken. Als je kleren voor je kinderen goedkoper kunt krijgen, dat is voor veel mensen echt fantastisch. Het consumentenvertrouwen is laag, inflatie is hoog. Dus mensen zijn ook aangewezen waarschijnlijk op koopjes. En dat zie je ook, dat goedkopere supermarkten bijvoorbeeld momenteel echt goede marktaandeel. Ja. Dus mensen zijn op zoek naar goedkoper. En maar dat moet niet met deze dag opgelost worden. Dat is natuurlijk iets anders. Nee, dat is inderdaad iets anders. En er speelt nog iets anders. Veel winkels op dit moment overvolle magazijnen hebben, begreep ik. Ja. Hoe komt dat? Nou ja, we hebben natuurlijk een hele gekke periode achter de rug met dat er geen containers konden komen deze kant op. En dat lege schappen en tijdens corona men meer online is gaan uitgeven. Ja, wat je nu ziet is dat die containers wel er zijn, maar er is tekort aan grondstoffen. De consumenten komen niet meer. Dus opeens ingekocht op een scenario. We zijn allemaal scenariodenkers geworden. Ja, welk scenario krijgen we? Moeten we goede voorraden hebben om die klanten te kunnen blijven bedienen? Ja, en die kunnen ze nu niet kwijt. Dus ja, die zullen ook zeker... Want mensen houden nu de hand meer op de knip. Ja, absoluut. En dat zie je met name in de non-food. He, dat daar echt problemen zijn daar bij retailers. Van ja, hoe gaan we met die voorraden om momenteel? En zijn de prijzen dan nu volgende week vrijdag nog lager dan op eerdere Black Fridays vanwege die overvolle magazijnen en dat mensen, nou, die retailers denken, in hemelsnaam, hoe kom ik hier vanaf? Ja en nee. Je ziet dat überhaupt de prijzen stijgen in Nederland. Maar je ziet dat de afzet, het aantal aankopen, dat daalt. Dus die inflatie die zorgt eigenlijk nog voor omzet. En ja, mensen zullen en dieper gaan nu. Maar ten opzichte van wat? Die prijzen zijn al gestegen. Dus ten opzichte van vorig jaar is alweer geen vergelijk wat je momenteel kunt maken. Het geringe consumentenvertrouwen is buitengewoon nadelig voor retailers. Zeker. Mensen en nog nooit zo laag geweest. Sinds 20 jaar is het nog nooit zo laag geweest. Dus mensen houden inderdaad de hand op de knip. Zou dat hele Black Friday gedoe, zou dat gewoon op z'n retour zijn? Ja, persoonlijk hoop ik het. Maar je kunt het wel omdraaien naar een moment dat je... want van oorsprong is Black Friday, heeft met te maken met Thanksgiving. Dankzeggen voor de oogst. En het had eigenlijk een hele mooie traditie. Maar ja, ik heb ook moeitjes langzamerhand met Sint Maarten. Er staan gewoon 500 kinderen voor je deur die niet meer om de traditie gaat, maar die willen gewoon snoep en snel en weer weg. Dus het eerbare traditie-idee, ja, dat is een beetje weg. En ja, we zouden natuurlijk ook kunnen kijken van ja, gaat het om dankzegging? Gaat het om dankzegging naar je planten? Ik weet nog wel, je had een dankdag voor het gewas. Er was een speciale kerkdienst bij ons. Ja. Ja, het is ook om Thanksgiving is op donderdag en de Amerikanen hebben dan op vrijdag vrij. En daar is Black Friday qua datum uit ontstaan. Dat hebben wij niet, maar daar komt het vandaan. Ja, nou, sinds Roosevelt heeft hier een vrije dag aan gewijd. Omdat het zo slecht ging economisch toen. Dus ook weer een economisch impuls. Om ervoor te zorgen dat mensen op die dag extra gingen uitgeven. Ja. Ja. Dus het heeft gewoon van oorsprong al een commerciële lading. Terwijl Thanksgiving natuurlijk een heel eerbaar idee is geweest. Om samen met elkaar iets te vieren en te eren. Zitten ze dan met die enorme kalkoenen? Ja. Bijvoorbeeld. Met Thanksgiving. Nou, dat lijkt ook me steeds minder. Ja. Nou, mag natuurlijk ook niet meer. Is dat ook? Ja, jij weet dat vast van Charles. Is dat ook niet een discussie zo langzamerhand? Ja, moeten we wel al die kalkoenen vetmesten en al dat vlees gaan opzitten vreten? Het geldt hetzelfde als met die Green Friday. Ja, er zijn mensen die dat niet meer doen en zich anders gaan gedragen. Green Friday is Green Friday? Ja, dat is dus tegenhanger van Black Friday. Zo, ja. Wat de deelnemers kan middels doen. Maar gaat dat groeien? Ja, je ziet dit jaar echt substantieel meer bedrijven die daaraan meedoen. Maar ik zie met name ook dat andere retailers die daar niet aan meedoen, die opeens een duurzame focus hebben in hun communicatie. Van we doen wel mee, maar we doen alleen met duurzamere producten mee. Ja. Maar ja, het feit blijft dat mensen dingen kopen die ze niet nodig hebben. Nou, dat wordt aangepraat. Shell zegt, we zijn zo goed voor het milieu. Ja. Is het een eerlijk verhaal? Nee, ik vind het geen eerlijk verhaal, maar dat vind ik promoties überhaupt niet. Promoties, ja, waar gaat het? Volgens mij was het vanuit reclame ooit bedoeld om informatie over je product te geven. Maar het gaat nu inmiddels om het verleiden van consumenten tot het aankopen doen. Ja, omdat ze niet mooi genoeg zijn, omdat ze gelukkiger worden met dit geurtje, weet ik wat. Ja, wat praten we elkaar eigenlijk allemaal aan? En ondertussen, is het duurzaam? Nee, want volgende week ligt het ergens op de vuilnisbelt en besef je dat je helemaal niet gelukkiger wordt natuurlijk van dit product. Nee, dat klinkt cynisch. Ja, dat is het ook. En het is alleen maar commercieel gedreven. En ja, is dat nog eerbaar in deze tijd? Ja, ik voel het als ongemak, maar niet alleen ik. Je ziet het, ik merk het zelf, ik heb een zoon van 21, die spreekt mij regelmatig op mijn ongemakkelijke daden aan. Ja, en ik vind dat ook goed. En dat moeten ze ook in de retail. En dat gebeurt gelukkig ook. Dus niet, geen Black Friday? Nee. Oké. Nou ja, iedereen moet er gewoon zelf maar even in de spiegel kijken en te raden gaan wat hij ermee gaat doen. Ja. In ieder geval, wij hebben er aandacht aan besteed. En wij danken Eva Rutte, consultant en docent retail management, hartelijk voor haar komst. En we gaan zo meteen verder met Kees Boman. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. NPO Radio 1. Morgen begint het WK voetbal. Aan de vooravond van de aftrap hebben wij het over de schaduwkanten van het WK. En wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Over de arbeidsomstandigheden. Meer dan 6.500 migranten overleden. De rol van de KNVB en die van de journalistiek. Het gaat om commerciële belangen. Vanavond vanaf 7 uur op NPO Radio 1. Qatar. Human, het WK wegkijken. Wie luistert, weet meer. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Morgen bij Human, dwarsdenkers. Gesprekken met mensen bij wie hun denken en daden extreme vormen aannamen. Hoe kijken ze er nu tegenaan? Dierenmishandeling, vond Mark, vroeg om radicale acties. En zo belandde hij in de gevangenis waar de twijfel toesloeg. Dwarsdenkers. Morgen bij Human. Om 11:50 op NPO 2. Achter dat linkje waar jij op klikte, gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van BNN-VARA had presentator Matthijs van Nieuwkerk en de eindredacteuren van tv-programma De Wereld Draait Door moeten aanspreken op hun grensoverschrijdende gedrag. Dat staat in een verklaring van de omroep naar aanleiding van een artikel vandaag in de Volkskrant. Volgens 50 oud-medewerkers van het programma hadden Van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren achter de schermen woede aanvallen en hebben ze jarenlang publiekelijk mensen vernederd. Daardoor ontstond een angstcultuur en raakten mensen opgebrand. Van Nieuwkerk liet gisteren weten dat het hem spijt dat hij niet iedereen een veilig gevoel heeft gegeven. Een van de slachtoffers van de raketinslag in een Pools dorp aan de Oekraïnse grens krijgt vandaag een staatsbegrafenis. Het tweede slachtoffer krijgt morgen dezelfde eer. De mannen van 60 en 62 waren dinsdag aan het werk bij een opslag toen een raket insloeg. Het Westen vermoedt dat het Oekraïns afweergeschut was. De Oekraïnse president Zelensky gaat er nog steeds vanuit dat de raket uit Rusland kwam. Qatar schrapt de dagelijkse toelagen voor voetbalfans die op kosten van de golfstaat naar het WK gaan. Volgens The Guardian wordt het beloofde geld ingetrokken wegens de negatieve publiciteit over het fanleader-programma. Daarin betaalt Qatar de vlucht en het verblijf van fans in ruil voor onder meer positieve berichten op sociale media. Een winkel van het modemerk Guess in Londen is tijdelijk gesloten en de beveiliging van de zaak is opgeschroefd. Dat gebeurde na een oproep van kunstenaar Banksy om er kleding te gaan stelen. Volgens Banksy heeft Guess zonder zijn toestemming een aantal van zijn kunstwerken op kledingstukken gedrukt. Hij ziet dat als diefstal van zijn ontwerpen. Het weer, in het zuiden een enkele bui, daarna droog en zonnig. De maxima liggen tussen de 2 en 4 graden. Komende nacht gaat het vriezen. Morgen is het bewolkt en regenachtig. In het noordoosten kans op wat natte sneeuw. En dan wordt het 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Indrukwekkend, inspirerend en divers. Prachtige en verfrissend rijke blik op hedendaagse Afrikaanse kunst. Cosmogonie. Een tentoonstelling met meer dan 130 kunstwerken. Nu te zien in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Papa, je bent op de radio. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Een grote liefde die je steeds weer opzoekt, waar je nooit echt samen mee bent. Tim Krabbe noemt het onverkrijgbaarheid en komt erover spreken. Morgen 7:30, VPRO NPO 2, Brommer op zee. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals iedere zaterdag is onze vaste politieke commentator Kees Boman hier uiteraard. En present. Verder hebben we het... Sorry? Present. Dank je. Ja, goed dat je er bent. En verder hebben we het dit uur over het belang van vechten voor democratie. Het gaat ook over het trieste einde van soulgrootheid Marvin Gaye en de belangrijke rol die voetballers met een migratieachtergrond op het WK spelen. Maar zoals gezegd, de man die present was en is. Ja. Kees, ga je gang. Ja, Kees, ik heb al gezegd, je was in Engeland. Hè? Daar gaan we het over hebben. Eerst wilde jij het praten over het defensiebegrotingsdebat. Ja, nou, waar ik het eigenlijk over wil hebben is zeg maar het begrip omdenken. Wat een gevoelig onderwerp soms is in de politiek, is nu door de transitie waarin we zitten naar, nou ja, wat voor tijd, dat weten we niet precies. Maar wel de transitie naar een bankencrisis in een post-coronatijdperk met een oorlog op dit continent. Dat vraagt van regeringen, van politieke partijen, om onderwerpen die eerst of heel delicaat waren of waar men niets van wilde weten, opeens toch zich anders moet gaan opstellen en daar gewoon voor zijn. Kortom, waar je eerst tegen was, moet je nu om opportunistische redenen voor zijn. En waar je eerst voor was, moet je nu door de actualiteit tegen zijn. En die defensiebegroting vond ik deze week in ons parlement een heel goed voorbeeld. Daar waren altijd de discussies de afgelopen 10, 20, 30 jaar uit de NATO, bezuinigen op defensie en geen kernwapens, om er drie onderwerpen even zo hapsnap te nemen. En nu zag ik een minister van Defensie, mevrouw Ollongren van D66... die het overigens op die post buitengewoon naar haar zin heeft. Dat straalt ze ook uit. En dat is ook wel eens goed om dat te zien en daar iets over te zeggen, maar dat even terzijde. Maar die eigenlijk die defensiebegroting door die Kamer jaste alsof het een hamerstuk was. Terwijl er toch wel iets heel bijzonders plaatsvindt op defensie. Namelijk, nou luister maar hoe de minister dat zelf zei. Het is eigenlijk wel een historische begrotingsbehandeling. We bespreken de grootste investeringen in de krijgsmacht sinds de Koude Oorlog. En dat doen we terwijl in Europa een oorlog woedt. Dus des te belangrijker om de transitie van de krijgsmacht, eigenlijk van krimp naar groei, van bezuinigen naar investeren, om die vorm te geven. Ja, historisch zegt ze zelf, hè? Ja. Zoveel geld ineens weer uitgeven. Ja, zonder gemor. GroenLinks zei toen het bekend werd, en natuurlijk bekend werd in de huidige periode, wetende van een oorlog op het continent. Nou ja, wij waren vroeger voor bezuinigen en wij zijn daar nu voor. En het begrip Koude Oorlog, waar wij in 89 en na de val van de muur en in 91 het ineenstorten van de Sovjet-Unie afscheid van hadden genomen en vervolgens een stapel defensienota's konden doornemen met er is geen vijand meer, het vijandsbeeld moet worden afgeschaft en we kunnen met een gerust hart bezuinigen. En die Koude Oorlog, ja, wie daar nog over begon, dat was ons. In 2014 was inmiddels al wel de Krim bezet. En toen vroeg Frits Wester van RTL aan de minister-president wat hij vond van de uitspraak van Gorbatsjov, die inmiddels is overleden. En die in 2014, naar aanleiding van de Krim en het gedrag van Poetin, waarschuwde voor een nieuwe Koude Oorlog. Luister maar. Het lijkt mij ondenkbaar dat het zover komt, omdat dat niet in belang van Rusland is. Kijk, Rusland heeft een onevenwichtige economie, is extreem afhankelijk van zijn olie- en gasexporten. Heeft heel beperkte binnenlandse investeringen gedaan in de afgelopen 20 jaar in de eigen economie. Dat betekent, bovendien is veel Russisch kapitaal in het buitenland gehouden. Als ik dat allemaal bij elkaar optel, kan ik mij rationeel, en ik schat het Russische leiderschap uiteindelijk in als rationeel, kan ik mij rationeel niet voorstellen dat het zover komt. Nou, dat is een interessante quote, hè, ja, dit? 2014, ja. En we leven nu 2022. En de situatie is wel zover, totaal anders. En wat zei de minister van Defensie op een vraag van Jasper van Dijk van de SP, worden wij wel voldoende geïnformeerd over al die beslissingen en het wapensturen naar Oekraïne en alles wat u aankoopt? Krijgen wij wel alle informatie? Mm-hmm. En luister naar de minister. We moeten dat niet in het openbaar rapporteren en we moeten daar geen mededelingen meer over doen. Want we moeten ook de vijand, in dit geval Rusland, natuurlijk niet wijzer maken dan noodzakelijk. Oh. Ja, de vijand, Rusland. Ja. Ik heb het nog eens teruggezocht de afgelopen jaren... In de handelingen van de Tweede Kamer met het woord zoeken. Ik heb niet alles letterlijk gelezen. En of daar het begrip vijand en of daar expliciet Rusland werd genoemd. Nee, dat is eigenlijk iets van vroeger. En we hebben nu gewoon weer heel gemakkelijk een vijand... dat bepaalt onze politieke koers, dat beïnvloedt het beleid... en die vijand heeft een naam en dat is Rusland. Ja. En dat is toch bijzonder. Ja, kan de politiek daar wel mee omgaan? Want het is toch ook geen fijne boodschap? Nou, als je naar zo'n debat kijkt of dat ook terugleest... dan zie je toch wel een beetje gekraak en gepiep... in de hersens van sommige politici. Laat ik het voorbeeld van de SP maar even aanhouden. Die waren eigenlijk oorspronkelijk voor uit de NAVO. Minder geld naar defensie. En vooral ook geen kernwapens hier op het Nederlands grondgebied. En die liggen, dat heeft uiteindelijk Lubbers ooit nog... vlak voor zijn dood bekendgemaakt, die liggen in Brabant. Ja. En de Amerikanen willen die vernieuwen. Nieuw materiaal, beter materiaal. De reden daarvoor is ook voorstelbaar in deze tijd... met de oorlog hier zo dichtbij. En... ja, toen vroeg Jasper van Dijk, ja, maar in de jaren 80 en zo... waren er allemaal demonstraties en zo tegen de kruisraketten en zo. Moeten we daar niet een discussie over hebben? En de minister van Defensie zei, nou ja, ik was daar niet bij toen de tijd... bij die demonstraties, maar dat is verder niet zo relevant. Ja, ik hoor er eigenlijk helemaal geen discussie over. En als u er een publiek debat over wil hebben, ga uw gang. Maar het is eigenlijk geen... issue meer. En dat is interessant. Dat is zo'n verandering die je ziet, die eigenlijk geruisloos gaat omdenken. Zonder problemen. Macron zei toch in 2019 nog, de NAVO is hersendood. Ja, 2019, kort geleden. Ja. En je ziet nu, niemand heeft het meer over de NAVO. Sterker nog, het is heeft een impuls gekregen van heb ik jou daar. Ja. Meneer Stoltenberg, die weg zou gaan naar een Noorse bank... die heeft dat even uitgesteld. En nu, heb ik begrepen uit Brussel, is de zoektocht zo problematisch... dat hij misschien wel helemaal niet naar de bank gaat... en voorlopig maar even deze oorlog uitzit. Ach, waarvan wij hopen dat hij natuurlijk... niet te lang duurt. Ja, er wordt dus hebben een hoop geld geïnvesteerd in wapens. Jij was, ik heb het de luisteraars beloofd, dat je zou vertellen dat je wat je allemaal beleefd had in Engeland. Nou ja, gek genoeg heeft dat met hetzelfde te maken. Ook met omdenken. En soms dat omdenken of andere politieke standpunten innemen, gaan wel met enige moeite of niet met de volledige waarheid. Want zoals wij alle weten is Groot-Brittannië, net zoals andere landen in Europa, in een grote crisis. Inflatie, veel tekorten, de oorlog is duur. Maar in Groot-Brittannië is er de allergrootste reden Brexit. Wie daar een leuk filmpje over wil zien, moet naar de website van de Financial Times. Daar wordt er allerlei partijloze analisten feilloos uitgelegd in 20 minuten... dat het een ramp is voor de Britten, dat het een dramatische beslissing is... en dat het de komende jaren nog een grote rol speelt... en dat het eigenlijk het geheime verhaal is achter nu... de economische crisis. Hebben ze er spijt? Ja, en je leest het stilaan een beetje tussen de regels door in allerlei kranten. Ik heb ook met een aantal politici erover gesproken. Je moet er niet over beginnen. Maar iedereen weet wel, als het nu aan de orde zou zijn... als er nu de keuze was, ja of nee, Brexit... dan was het bij kans bijna een idiote stelling. Maar ze kunnen niet meer terug. Nee, ze kunnen niet meer terug. Maar wat je al overigens wel ziet... is dat de nieuwe Britse premier Sunak al heel aardig en joviaal op de schouders slaat van Macron. Dat er net een afspraak is gemaakt dat de Britten meebetalen... om de migratie uit Frankrijk, Calais richting Groot-Brittannië... een beetje te temporiseren. En allerlei afspraken die heel moeizaam lopen op grond van Brexit... met het oog op de grenzen... en de handel over en weer. En denk maar aan de kwestie Noord-Ierland. Wat ik hier niet uitleg, maar iedereen heeft daar wel de afgelopen jaren over gehoord. Dat toch waarschijnlijk iets geruislozer en in pijs en vree... ook met oorlog verderop in het achterhoofd, opgelost gaat worden. Dus die Brexit speelt een ontzettend grote rol. Maar iedereen zegt, ja, we moeten toch wel samen. Ja, samen tegen de vijand. En luister maar wat de Britse premier van de week... toen hij terugkwam van Bali in het Britse parlement zei over Europa. Mr. Deputy Speaker, we may have left the EU, but we have not left Europe. Ja, dat is nu het gezegd. En nou, dat hoeft niet vertaald te worden. We horen er nog wel gewoon bij, ook al zijn we geen lid meer. En let maar op, over een aantal jaren wordt het onderwerp... die Europese familie, die krijgt toch weer een cirkel eromheen... buiten de Europese Unie. Waar allerlei landen die geen lid zijn... er toch een beetje bij betrokken worden. Ook op grond van die nieuwe... vijand. Dus het was wel een interessante... Ja, zeker, omdat er een en dan heb ik het over omdenken. Ik ga niet de hele geschiedenis die in Engeland heel kort heeft geduurd... van mevrouw Truss en een minister van Financiën... die dacht, als je de belastingen verlaagt en de onderklasse uitknijpt... dan gaat het uiteindelijk heel goed met de groei. Nou, dat is een verhaal wat in de geschiedenis als een drama... politieke keuze wordt gezien. Maar nu kwam er het plan van de nieuwe minister van... Financiën, Jeremy Hunt, die zei... nou, we gaan fors bezuinigen. Dat gaat hij overigens doen wel na de verkiezingen in 2024. Want het is een beetje een slecht onderwerp... als je een campagne ingaat en iets te veel feest voor Labour. Maar het tweede is, en dat is heel naar voor zijn partij, de conservatieven... we gaan de belastingen fors verhogen. Voor alle belastingen, winst... van bedrijven, de dividendbelasting, even bijzin. Shell ging voor de dividendbelasting het hoofdkantoor verplaatsen naar Londen. Maar krijgt daar nu toch mee te maken. Lekker peu. Ja, dat ik weet niet, Rutte heeft het nog niet gezegd... maar ik denk dat hij misschien wel een sms'je naar de grote baas van Beurden... nu eens even kan... ik heb het je toch gezegd. Nou ja, goed. Maar dit is een kwestie die politiek met vuur spelen is van Jeremy Hunt. Maar allemaal onder het motto... nou, luister maar even hoe dat verkocht werd in het parlement afgelopen donderdag. In the face of unprecedented global headwinds... families, pensioners, businesses, teachers, nurses, and many others are worried about the future. So today, we deliver a plan to tackle the cost of living crisis and rebuild our economy. Nou ja, een beetje slordig vertaald kan je zeggen. Nou, we hebben enorme tegenwind in de wereld. Geen Brexit, dat wordt niet genoemd, want het is de grootste tegenwind. En we moeten het allemaal oplossen. En dat betekent dat de middenklasse klem komt te zitten. De onderklasse gewoon pech heeft gehad. En de conservatieve leden belasting moeten gaan betalen. En dat is een heel ingewikkeld te verkopen punt. Dus het omdenken in die zin bij de conservatieve partij... gaat niet geruisloos door. En dat gaat nog een hoop ellende veroorzaken, politiek in het land. Ben je al toe aan de bonusquote? Ja, toch wel. Dat was even een twijfelmomentje. Want ik dacht, vorige week ging het hier over het circus in de Tweede Kamer... en het gezag van de voorzitter. Ja. En ja, dat is helemaal dichtgesmeerd. Hè. Er komen twee onderzoeken. We gaan het natuurlijk straks hebben over hoeveel ze kosten. Het eerste kost 50.000 euro, werd van de week in de Kamer verteld. Maar het tweede is nog onduidelijk. Een feitenonderzoek, noem het allemaal maar op. De coalitiepartijen en andere zinnige leden... van het parlement, die dachten, nou, laten we de boel maar even sussen... want het aanzien van de Kamer wordt geschaad. En toen dacht ik, nou, laat ik dan toch maar een keer... Thierry Boudet weer eens laten horen. Die hebben een programma dat heet Forum Insight. Nou ja, we weten waar het idee van de term vandaan komt. Veronica Insight, luisteren nog geen 900.000 mensen. Maar toch wel veel, misschien zelfs wel te veel. En ja, die zitten dan aan tafel, Thierry Boudet... en het Kamerlid Dekker en nog een paar gasten. En die trekken de flessen open en die kletsen wat over politiek. Laten we maar zeggen, wie Jiske Vet kent, de lullo's... dit zijn de lullo's van Den Haag. Want dan heb je nog helemaal geen... Deze champagne hebben wij gekregen van Mark Vrolijk... van de Exclusive Bar. Vind ik ook wel leuk. Roger Manceau... blijf vooral dingen sturen, want we hebben maar één keer per week show. En, dus niemand is er weer te slaan hier dan. Even, nog even, Ralf, deze week, jouw debat over Rusland. Ik heb genoten ervan. En behalve van jouw betoog, wat ik gewoon goed vond, dat ik mee eens was... heb ik nog meer genoten van die machteloze pogingen tot interruptie. Zullen we even een stukje kijken... wat er allemaal gebeurde met Sjoerd Sjoerdsma... en al die andere lachwekkende figuren in de Tweede Kamer. De lullo's in Den Haag. Ja. Dat was het. Dat was je bonusquote, Kees. Ja, ik weet niet of ik moet lachen of moet huilen. in de gaten houden, zou ik zeggen. Ja. Nou, dankjewel. Tot volgende week. En we gaan naadloos door naar ons volgende onderwerp, want dat gaat over de democratie in crisis. De afgelopen jaren zijn in heel wat landen autocratische leiders gekozen, media en parlement buitenspel gezet en is de onafhankelijke rechtspraak genegeerd. In zijn boek Vechten voor Democratie houdt historicus Ewout Kieft een pleidooi voor een levendige democratische cultuur. Maar vooralsnog overheerst toch het crisisgevoel. Heb je nog overwogen om Kees Boman een mooie inleiding bij dit boek te laten schrijven? Want je kunt volgens mij een willekeurige aflevering van Kees uittikken en als inleiding gebruiken. Ja, dat zou zeker een goed idee zijn. Het is maar een klein boekje, dus ik had zelf al niet zo heel veel Kees ruimte. Is heel compact. Ja. Voor het tweede druk is het een heel goed idee. Ja. Bij deze uitgenodigd volgens mij. Ja. Hey, waarom was dit boek nodig? Er zijn al heel veel boeken over dit onderwerp. Ik dacht wel, heel veel van die discussie die gaat over hoe kunnen we onze democratie weerbaar maken. Die gaat over systeemhervormingen. Dus dat gaat over burgerberaden of over een constitutioneel hof. Of er is een heel groot advies van de staatscommissie, ook onder leiding van Remkes bijvoorbeeld. En het gaat vaak niet over cultuur. Het gaat vaak niet over cultuur van de politiek? Niet... Nee, van ons allemaal eigenlijk. Daarvan dacht ik van, daar kun je wat meer nadruk op leggen. Hoe het eigenlijk komt dat wij als kiezers ook allemaal vatbaar zijn voor bepaalde verhalen. En voor bepaalde toon van debat. En waar we, kiezer houdt niet van ruzie bijvoorbeeld. Dat wordt heel vaak gezegd. En ik denk van, misschien zouden we wel wat meer van goede ruzie kunnen houden. Dat is een van de redenen waarom ik dacht van... houden, volgens mij... is het toch geen gebrek aan ruzie en vinden de meeste mensen dat niet prettig. Nee, dat klopt, maar heel veel politici die hebben dat wel in het achterhoofd, vooral van de middenpartij, van de kiezer houdt niet van ruzie, laten we vooral heel erg op oplossingen gericht zijn. Maar die middenpartijen zijn bijna weg. Het CDA staat nu in de laatste peiling op 5 zetels. Ja. Blijkt dus dat samenklont er inderdaad niet altijd zo goed werkt. En dat eigenlijk vooral waardevolle conflicten in de politiek. Nu hebben we heel veel conflicten, maar dat zijn vaak heel erg symbolische conflicten. Het gaat over Zwarte Piet of het gaat over een schilderij. Maar het gaat eigenlijk niet over... het grote verhaal. Het grote verhaal. Ja, begint je boek eigenlijk heel persoonlijk, hè? De buurvrouw. De buurvrouw. Dat is het begin van een derde hoofdstuk. Ja, dat is het begin van het derde hoofdstuk. Maar we willen het eerst best wel even over de buurvrouw hebben. Ik vroeg me trouwens ook af, is die buurvrouw bedacht of bestaat die echt? Nee, die bestaat echt. Ja. Die bestaat echt. En ook in de vorm waarin je het beschrijft. Dat is een beetje papi. Ja. Nee, want even vertellen, mensen hebben het boekje nog niet gelezen. Nee. Wat is er met die buurvrouw? Nou, we hebben een buurvrouw die sowieso heel altijd vatbaar was voor alternatieve geneeskunde en voor de stand van de maan. Vorige week kwam ze nog op ons af en zei ze zo warm. En op een dag dat het volle maan is. En dan kijkt ze me heel veel betekenend aan en loopt door. Had jij je nog geen zorgen over gemaakt? Een zweverige buurvrouw, kortom. Een zweverige buurvrouw. En hoe escaleerde best wel lief. Dat? Ja. Ook altijd heel lief voor onze dochter. Maar toen corona uitbrak, toen was ze toch ervan overtuigd dat hier het wereldcomplot allemaal te grazen aan het nemen was. Dat de derde wereldoorlog was uitgebroken en dat het tijd was voor verzet. Ja, maar goed, dus die verstandhouding met die buurvrouw die verslechterde heel erg. Op een gegeven moment was de buurvrouw ook verdwenen. Nou goed, dat hele verhaal zit door dat derde hoofdstuk heen. Want wat is dan de connectie met het vechten voor de democratie? Nou, dat we soms ook, en dat hoor je de laatste tijd steeds meer, dat vind ik eigenlijk ook best zorgwekkend, dat je vaak hoort van het heeft geen zin meer. Het debat aangaan met mensen met wie je die eigenlijk toch niet kan overtuigen. Ja. Die in een parallele werkelijkheid leven. Dat hoor je dan ook vaak. En ik denk dat het, ondanks dat je niet tot een uitkomst gaat komen. Ja. En daarom zit dat verhaal er ook in. Want wij konden haar echt niet meer gebruiken. Overtuigen. Sorry. Ja. Dat was wel duidelijk. Toen ik op een gegeven moment met een argument kwam, toen keek ze me echt zo aan. Kneep haar ene oog dicht. Ze heeft de andere oog een ooglapje. En sisten, heb jij wel eens van de Illuminati gehoord? De verlichte geest. Daar kwamen we niet uit. Maar dat is ook niet erg. En dat is eigenlijk waarom ik het verhaal erin heb gezet. Want soms heb je toch die confrontatie aangaan gewoon zonder, met het, zonder het idee te hebben, zonder het ideaal te hebben dat ja, je daar tot een oplossing komt. Ja, want het is met die buurvrouw, op een gegeven moment wordt het contact dan wel een klein beetje hersteld, maar echt goed komt het dan niet meer. Nee. En je zegt ook in het begin van het boek, dan zeg je dat de democratie heel lang, meer dan 80 jaar, verdedigd wordt door te waarschuwen voor haar tegendeel. Ja. Oorlog en autocratie, fascisten en nazi's, dat zijn de doembeelden die werkelijkheid dreigen te worden als ze niet alles op alles zetten om te vechten voor de democratie. Blijkt maar al te vaak een sterkere drijfveer dan het enthousiasme voor het staatsbestel zelf. Ja. Je ziet eigenlijk heel vaak dat als er een pleidooi wordt gehouden, of bijvoorbeeld in de campagne van de grondwet, kan ik me nog herinneren, van de grondwet van de Europese Unie, ging het niet over waarom die grondwet zelf belangrijk was, maar werden er echt doembeelden geschetst. Van dan houdt het op en dan krijg je, ik kan me nog een VVD-filmpje herinneren, met grafkisten, Srebrenica, en beelden uit de oorlog, van de Holocaust. En dat gebeurt er als we hier niet voor stemmen. En dat zijn angstbeeld. Maar gebeurt dat vooral aan de rechterkant, die doembeelden, of ook vanaf de linkerkant? Nee, zeker, allebei. Ik heb het idee dat de rechterkant het meer doet. Als je bijvoorbeeld naar de discussie in de Verenigde Staten kijkt. Je bedoelt dat vanuit de Republikeinse Partij ook... Ja, maar het waarschuwen voor absoluut ongeveer het einde der tijden, dat hoor ik eigenlijk meer van rechts dan van links. Ja, maar dan gaat het vaak bijvoorbeeld over abortus of over homohuwelijk. Daar worden ook absurde angstbeelden dan gebruikt bij rechtse partijen. Bij linkse partijen of middenpartijen wordt ook vaak... hoe vaak Forum ook niet met fascisme vergeleken is, ook de laatste weken weer... Het kan, je kan ook echt wel overeenkomsten aanwijzen. Maar ik denk dat als je zegt, het is ondemocratisch, dat je eigenlijk veel meer pijn doet. Omdat je dan ook veel wezenlijker aan kan wijzen. Van als je zegt dat dit hele systeem corrupt is, zoals Gideon van Meijeren deed, ook in eerdere quotes. En dat er eigenlijk via de normale politieke weg het systeem is zo corrupt dat geen zin heeft. Dus dat je de macht moet grijpen. Dan ben je ondemocratisch. Maar je zegt dus aan de ene kant, vanaf rechts worden extreme denkbeelden geventileerd. En omgekeerd vanaf links wordt daar overdreven op gereageerd. Je schrijft ook dat heel vaak het woord fascisten, nazi's valt als het over die rechtse mensen gaat. Ja. En andersom, en dat is dan ook overdreven. En nogal een woord inflatie. Vanuit Forum en vanuit de PVV worden ook heel veel vergelijkingen met nazisme gemaakt. De islam wordt voortdurend met nazisme vergeleken door Wilders. En Thierry Baudet heeft het over de coronamaatregelen gehad als nazi-praktijken. Dus het gebeurt van alle kanten. Ja, maar Adolf Hitler komt ook nog voor in je boek. Ja. Je zegt Adolf Hitler, hè, die heeft Mein Kampf geschreven. Hè, dat heb je eerder al heel veel aandacht aan besteed, hè, aan dat boek. Ja, daar heb ik een boek over geschreven. Heb je een boek over geschreven, ja. En je zegt Adolf Hitler wees al op de zwakte van het democratische verhaal. Ja, Mein Kampf zit een zwakte analyse eigenlijk van de democratie. Zoals een voetbalelftal ook een zwakte analyse maakt van een tegenstander bijna. Hij heeft echt zo bedacht van hoe kan ik dit nou het best verslaan, dit systeem. Dat wilde hij ook. Hij had eerst een poets gepleegd. En daarna ging hij het via de parlementaire weg proberen. En zijn idee daarover was van dit is eigenlijk best wel een kwetsbaar systeem. En dat schrijft hij helemaal zo analytisch op. Dat heeft hij goed gezien. Nou, daar zitten punten in waarin je dus als volbloed democraat echt kan zeggen van oh ja, dat is wel een pijnlijke zwakte. Dat ziet hij scherp inderdaad. Even los van het idee van Hitler, wat jij daarin waardeert, je moet ermee oppassen, want waardeer is misschien niet helemaal het goede woord, nee. Nou, wat je in ieder geval wel knap vindt, is het grote verhaal wat hij vertelt. Even los van de inhoud van dat verhaal, maar jij zegt wel, we moeten meer een groter verhaal horen om mensen weer bij die politiek te betrekken en het vertrouwen te herstellen, want dat vertrouwen is recordlaag. Ja. Ik denk dat je dat het beste kan omschrijven als een ideeënstrijd. En op dit moment denk ik dat vanuit de middenpartijen er weinig conflicten worden gevoerd met ook onderling eigenlijk. De PvdA en de VVD die trokken heel erg naar elkaar toe. En GroenLinks en CDA en de ChristenUnie. Die kunnen heel erg goed samen. En ze hebben bijna het idee, we verweren ons tegen de buitenpartijen. Tegen de mensen die ons bedreigen. Ja, want waarom is dat democratische systeem dan zwak? Ja, dit, weer even terug naar Hitler's analyse. Ja, daar was ik nog niet helemaal mee klaar. Nee, precies. Hitler omschreef het zo. Voor het overgrote deel van de bevolking is het eigenlijk nauwelijks te bevatten dat twee politici die elkaar eerst hebben bestreden, daarna vrolijk elkaar de hand schudden en de regering gaan leiden. En dat leidt ook eigenlijk tot een soort wantrouwen en voedingsbonen voor complottheorieën van ze doen maar net alsof ze conflict hebben. Maar ze zijn niet echt die conflicten. Eigenlijk horen ze bij hetzelfde clubje. Dat is een gevoel wat nu ook heel erg heerst. Dat is heel herkenbaar, denk ik. En een ander mechanisme wat hij goed zag, denk ik, was dat politiek voor heel veel mensen werkt eerder als geloof. We denken vaak, we moeten met rationele argumenten de kiezer overtuigen. Maar kiezers reageren vaak ook op een andere manier. Of je iemand vertrouwt, dat is soms een beslissing die je al lang gemaakt hebt. Dat ondersteunen ook sociaal psychologen. Die wijzen ook op van rationaliteit werkt eigenlijk niet altijd zo. Soms heb je je keuze al lang gemaakt en gebruik je ratio om die keuze te legitimeren. Wat we van de week hoorden was dat fractieleider van D66, Paternotte, op zijn minst ons in overweging geeft. En dan gaat het weer over het extremisme. Ja. Om Forum voor Democratie als partij te verbieden. Wat vind je ervan? Ik vind het heel onverstandig om dat nu te doen. En om dat op één partij ook te richten. Want het is een heel extreem middel. In zichzelf ook natuurlijk ondemocratisch. Een partij verbieden. Een akelige historische precedent ervoor. Ja, het probleem is ook als je het nu doet, dan is het ook zo duidelijk op in reactie op één partij. Terwijl je het heel goed zou zijn om wettelijk vast te leggen van hier ligt de grens. Als een partij dit doet, moet je het zo'n partij verbieden. Maar dat moet je niet doen naar aanleiding van een concreet geval. Dat hebben ook de politicologen die hier al heel veel over hebben geschreven, Bastiaan Rijpkema bijvoorbeeld, voor gewaarschuwd. Dit is paniekvoetbal. Het werkt averechts. Want Kees, dit gaat ook niet gebeuren, hè? Het was een proefballonnetje van Paternotte. Nee, het is wel ergens uit voortgekomen. Omdat door leden van Forum voor Democratie daadwerkelijk de rechtsstaat in het geding is gesteld. En waar ze geen vertrouwen meer in hebben. En het is niet voor niks dat ook veiligheidsdiensten kijken. Van ja, waar ligt de grens? Waar kan het ondermijnen zijn? Het schuift op, hè? En die discussie is wel goed dat die gevoerd wordt. En let wel, in Duitsland is daar ook heel vaak discussie over geweest. En daar is de wetgeving iets scherper, juist vanwege die geschiedenis van toen. Namelijk dat daar de NPD ook op enig moment verboden is. Omdat die daadwerkelijk de rechtsstaat dreigde te ondermijnen. Dus die discussie op zich is wel relevant. En ja, wat is de taak van een parlementariër? Als je de eed of de belofte doet, dan moet je je daar wel aan houden. En als je de rechtsstaat niet serieus neemt, ja, dan moet je iets anders gaan doen. Ja. Maar komt het nog goed met onze democratie? Ik denk het wel. Waarom? Omdat we allemaal wel heel erg in democratie geloven. Zelfs de partijen waar we ons nu zorgen over maken, geloven op hun manier wel in democratie. Wilders praat over een nep-parlement. En Baudet is buitengewoon negatief over zijn collega-Kamerleden. En toch, als je ze vraagt, vind je democratie belangrijk? Geloof je erin? Zullen ze ja zeggen. Dus daar moet je die discussie scherp op voeren. Daar liggen ook hun zwakke plekken. We spraken met Ewout Kief over zijn boek Vechten voor Democratie. En het is kennelijk niet voor niks dat Vechten voor Democratie en zijn uitgave van De Bezige Bij. Als u meer informatie wil, kunt u altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina of Twitter met de hashtag Nieuwsweekend. Oh, darling. I want to be everything. Nou, ik vind gewoon seks dit nummer, hè? Vind je niet? Hoe ze dat tegen elkaar de hele tijd. Geweldig. Marvin Gaye en Diana Ross. Marvin Gaye en Diana Ross, geweldig. Die duetten vind ik ook het mooiste. Die duetten? Ja. Ja, met Tammy Terrell. Ja. Ja, god jongens, we gaan het over Marvin Gaye hebben. Ja, een geweldige zanger, maar ook een hele tragische leven geleid. Hè? Een van de meest tragische verhalen, misschien wel uit de popgeschiedenis. Marvin Gaye werd op 1 april 1984 doodgeschoten door zijn vader, een dominee notabene. Wat gebeurde er binnen de muren van Marvins ouderlijke huis in Los Angeles? In de podcastserie De Laatste Dagen van Marvin Gaye gaan de makers op zoek naar antwoorden. En Michiel Tjepkema, die is bij ons. Hartelijk welkom. Ja, het gebeurde allemaal in de jaren 80, hè? Is het een club hardcore Marvin Gaye fans die hiermee begonnen zijn? Het is vooral een club hardcore muziekliefhebbers. Oh, ja. En mensen die heel graag mooie verhalen over muziek willen vertellen. En we hadden allemaal wel iets met Marvin Gaye. Dat moet ook wel als je zo gaat verdiepen in Marvin Gaye zoals wij hebben gedaan. Ja. Maar het is niet zo dat we nou rijen dikke platen op de plank hebben staan. Zijn er nog dingen die jullie tegengekomen zijn waar je dacht, god, dat wist ik niet, of dat verbaast me toch weer? Nou, wat je wel merkt is, nog meer mee geconfronteerd wordt, is hoe relevant bijvoorbeeld een plaat als What's Going On is. Dat zijn grote meesterwerken 1971, een maatschappijkritisch album. Waarom een meesterwerk? Nou, ik denk het is de actualiteit van veel van de thema's staat nog als een paal boven water. Dus het spreekt nog steeds generaties mensen nu aan. En het is gewoon nog steeds een ontzettend lekker luisterbaar album ook. Hè? Het is, je zet het op en het is gewoon alsof het gisteren gemaakt is. En los van de kwaliteit van de composities en vooral het titelnummer, die is schitterend. Ja, want waar gaat het over? What's Going On? De directe aanleiding is eigenlijk de oorlog in Vietnam. Mm-hmm. En de studentenprotesten in Berkeley. Hij heeft het niet eens zelf geschreven, Marvin. Het is door iemand anders geschreven. Hij heeft het volgens wel helemaal bewerkt. Hè? Ja. Een eigen arrangement op losgelaten. En het mooie is eigenlijk dat hij dat tegen de klippen opmaakt. Het is vernieuwend qua sound. En ook vernieuwend in Motown, de hitfabriek waar hij toen in functioneerde, was erg gericht op gewoon leuke liefdesliedjes van 3 minuten met een mooie kop en een staart. En dit was al veel meer jazzy, veel meer soul ging het op. The Prince of Motown. Ja. Wat jullie doen in die podcastserie is, jullie gaan uit van die laatste dagen van Marvin Gaye, maar van daaruit vertel je ook het hele verhaal van zijn leven en zijn carrière. Ja. En hij is op een gegeven moment, we doen even Henk Stapsprong, is hij ook in België terechtgekomen. Ja. Dat weten veel mensen niet, dat hij daar 1,5 jaar in Oostende heeft gezeten. Ja. De bedoeling was 2 weken en het werden 1,5 jaar. Hij heeft zelf ook over gezegd van het was een plek waar ik was heel graag op heel veel andere plekken geweest, maar ik moest in Oostende zijn. Dat was op dat moment het beste voor mij eigenlijk. Ja. Ja. Hij zat totaal aan de grond in Londen. Geld, drugs. En de Amerikaanse Belastingdienst die hem op de hielen zat. Ja. Tweede echtscheiding gehad. Nou ja. Precies. En toen ging hij vanuit dat Oostende, ging hij dus terug naar Los Angeles. Hè? En dan gaat dat hele drama zich afspelen, toch? Ja. Hij was weer in zijn ouderlijk huis gaan wonen, notabene. Waar die, omdat hij verschrikkelijk onmin had destijds met die nare dominee-vader, weg was gegaan. Ja, daar was hij inderdaad bewust van weggegaan, juist. Vader. Ja, daar zingt hij over in What's Going On, inderdaad. Ja. Het lijkt wel alsof hij de problemen weer gaat opzoeken. Want en daar zingt hij ook al even zo'n nummer Trouble Man, dat je vast wel kent. Deze maand 50 jaar geleden opgenomen. En daar zingt hij ook van There's 3 things that's for sure. Taxes, death and trouble. Dus de belasting, maar in zijn geval was het ook de belastingdienst die hem op de hielen zat. De dood. En problemen. Dus het lijkt alsof problemen echt aan hem kleven, zijn leven lang. Ja. Maar goed, waarom schiet die vader hem dood? Dat is natuurlijk toch een grote vraag. Was die vader jaloers op het succes van Marvin? Die vader heette ook Marvin. Of was het gewoon iemand die, omdat het was een hele strenge geloofsgemeenschap waar die vader dus werkte, vond hij het gewoon zijn zoon te verdorven? Allebei die punten die je nu noemt. Inderdaad, er was jaloezie al van jongs af aan. Eigenlijk kan je zeggen, van jongs af aan is er al een spanning tussen die twee. En inderdaad, die vader is predikant en heeft hele strenge leefregels. Er is geen tv, geen bioscoop. De zaterdag is de Sabbat in Huizen Gaye. Ja. Dus dat betekent, juist dan is het een rustdag, terwijl alle vriendjes gaan spelen. En er daarvoor maar in Huizen Gaye dus geen ruimte voor is. Ja. Nou ja, en dat levert. En Marvin is ook naar zijn aard een koppig baasje. Daar zingt hij later ook over. Hè? Een stubborn kind of fellow. Ja. Dat moet wel botsen met die vader. Ja. En nou ja. Botsen is één en doodgeschoten worden is twee. Is iets anders, ja. Maar, ja. Hij ja. werd notabene vermoord met het pistool dat hij zelf aan zijn vader cadeau had gedaan. Luister maar even. Een paar minuten later staat vader opnieuw op de drempel van Marvins slaapkamer. Hij richt een 38 kaliber revolver op zijn zoon. Vader vuurt twee kogels af en schiet Marvin voor de ogen van moeder neer. Het eerste schot is al fataal. Terwijl Marvin stervende is in de armen van zijn toegesnelde broer Frankie, wacht vader beneden op de veranda, op de politie en op wat komen gaat. Het is 1:01 in de middag en Marvin Gaye is dood. Gaye died at this Los Angeles hospital, a gunshot wound to the chest. His father, Marvin Gaye Sr., was booked on suspicion of murder in order to undergo psychiatric tests. Daar moeten toch allemaal van die geluidjes achter, denk ik dan. Hè? Ja, dat is een beetje de hele belevenis, hè? De dramatische lading. Heeft die mee... vader eigenlijk ooit spijt betuigd? In de rechtbank, in de rechtszaal zeker, ja. Ja. Hij heeft amper vastgezeten. Ja, opmerkelijk, hè. Dus hij heeft inderdaad komt vrij snel op borgtocht vrij. Ook wel omdat de rechter vindt van ja, Marvin Junior, die heeft het ook uitgelokt, zegt hij. En er was inderdaad ook wel een kleine vechtpartij geweest tussen die twee vlak voor de moord. Was een soort zelfverdediging van die vrouw. Ja, dat is wel juridisch. Ja, een ander punt dat meespeelt is dat er een tumor, een kwaadaardige tumor, wordt ontdekt in de nek van die vader. Waardoor die zogenaamd minder goed met emoties zou kunnen kopen. En nou ja, dat zijn allemaal van die verklaringen. Het is een beetje mistig, eerlijk gezegd, gaan hoe dat... Ik heb wel rechtszaken waar minder begrip is voor de verdachte. Ja. Ja. En jullie hebben ook nog de laatste woorden van Marvin gereconstrueerd. Wat heeft hij gezegd op zijn stem? Ja, dat is iets wat zijn de boer Frankie tegen Marvin zegt. Van I got what I wanted, I couldn't do it myself and I made him do it. En het is allemaal ook... Ja, dat is wat die broer zegt. Nou, die heeft het gehoord, ik moet het geloven. Maar het komt eigenlijk... Geloof je het? Nou ja, ik geloof het wel. Ik bedoel, ja, waarom zou die broer daarover liegen? Het is wel opmerkelijk, want de weken voor de dood is hij ook bijna paranoïde aan het worden. En waarom heeft hij überhaupt een geweer aan zijn vader gegeven? Ja, dat is om het gezin te beschermen tegen iemand van buiten die hem zou willen omleggen. Dus hij krijgt ook allemaal paranoïde denkbeelden. Ja, jullie zijn ook trouwens, we hadden het net over die periode in Oostende op het eind van zijn leven. Jullie zijn daar ook naartoe, ben je daar ook heen geweest? Zeker. En wat heb je daar nog aangetroffen dat aan hem herinnert? Nou, niet zoveel eerlijk gezegd. Er is een gedenksteen bij het Residentie Jane op de Albert 1 promenade, de grote strandboulevard in Oostende. Er is een piano helemaal in goud belegd waar hij achter zit in de plaatselijke schouwburg, de Cursaal. Maar het valt eigenlijk op. We hebben natuurlijk eerder John Lennon besproken in onze podcast. Die heeft een heel mooi Central Park, het Strawberry Fields monument. We hebben Freddie Mercury besproken en die heeft een prachtig standbeeld aan de rand van een meer. Maar zoiets is er niet in Oostende. Nee. Is toch, en ze zijn er wel mee bezig om er meer dat Marvin-verhaal naar binnen te halen. Maar... Goed, we hebben ook nog, misschien leuk om toch nog even een fragmentje te laten horen uit de podcast over hoe dat beroemde nummer I Heard It Through the Grapevine, hoe die dat dan zong. Ja, zoals hij Guy en Surprise zingt, hè? Ja. Hier is een zanger aan het werk die het nummer niet één, maar misschien wel 10 niveaus hoger tilt. With some other guy you knew before, between the two of us guys, you know I love you more. It took me by surprise, I must say, when I found out yesterday. Don't you know that I heard it through the grapevine? Ik krijg hier kippenvel van. Ja, echt. Ongelooflijk, hè? En als je dan beseft dat het eigenlijk voor Marvin een beetje een tussendoortje was, hè? Ja. En mooi zo zonder begeleiding, hè? Ja, dit a cappella aan Marvin, dat is echt ultiem. Dan hoor je hoe goed hij is. Ja. Goed, en nog één, even een toch een soort nieuwtje, hè? Ain't No Mountain High Enough, dat kennen we, tenminste, of de mensen die van Marvin Gaye houden, kennen dat ook. Mooi duet met Tammy Terrell, met wie die dan een zuivere platonische relatie zou onderhouden. Maar jullie hebben bedacht dat dat niet helemaal klopt. Nou, hij heeft op een gegeven moment gezegd in een interview van ja, she's a good kisser of zo. Dus dat. Maar hij was ook wel iemand om in interviews een beetje een loopje met de waarheid te nemen. Dus of het nou klopt of niet. Wat in elk geval opvalt is als je die duetten hoort, maar vooral ook als je ze ziet samen, denk je van ja, die zijn gewoon voor elkaar gemaakt. Hè? Dat is zo'n ultiem. Ja, maar dat hoorden we toch ook net in dat duet, dat je ook denkt van ja, dit. Maar dat hoeft niet. Dat is gewoon misschien ook gewoon vakmanschap. Ja. Hè? Ja, dat je het zo kan laten klinken. Jazeker. En wat bij hun dan nog extra meespeelt is dat ze elkaar gaan toezingen. Dus hey Marvin, ja. Hey Tammy. Ja. Wat ook weer, want hij was getrouwd met Anna Gordy, de zus van de grote platenbaas van Motown, Berry Gordy. En die werd daar ook jaloers op. Die zei van nou, die duetten met Tammy, die waren wel echt op het randje. Ja. Nou, de schoonzus hebben jullie ook nog gesproken, hè? Ja. Die nog steeds eigenlijk daaronder leidt. Ja, dat was opmerkelijk. Want je wil natuurlijk proberen ook in een podcast echt mensen uit de naaste omgeving erbij te betrekken. Ja. Maar je merkt ook wel, dat ga ik niet allemaal precies verklappen. Nee. Want daar moeten we maar voor luisteren. Maar het is ook lastig om dan uit eerste hand dat verhaal nog een keer op te duiken. Dat is voor mensen ook een enorm traumatische gebeurtenis geweest gewoon. Het is lang geleden natuurlijk. Ja. Nou, er zit veel in. Volgens mij hebben we dat wel duidelijk gemaakt. Dank je wel. 6 afleveringen toch? Ja, zeker. Michiel Tjepkema, een van de makers dus van die podcastserie De Laatste Dagen van Marvin Gaye. En hij is te beluisteren via nporadio5.nl/podcast. En natuurlijk ook via alle andere podcast-apps. Dank je wel voor je komst. Voetbal nu. Nathan Aké, Jeremy Frimpong, Virgil van Dijk, spelers met een migratieachtergrond die dit WK deel uitmaken van het Nederlands elftal. Dat lijkt iets van recentere tijden. Of had je op het WK van 1974 bijvoorbeeld, met namen als Arie Haan, Willem van Hanegem, Wim Suurbier, ook al spelers die hun origine elders hadden? Het antwoord is ja. Dat blijkt onder andere uit het uitgebreide onderzoek van Gijs van Kampenhout, die is bij ons universitair docent geografie aan de Universiteit van Utrecht. Wat heb je precies onderzocht? Goedemiddag. Goedemorgen. Ja. Je bent er zelfs op gepromoveerd, toch? Ik ben op gepromoveerd, ja. Ik mocht het afgelopen maart. Niet zomaar een onderzoekje, hoor. Nee. Verdedigen. Ja. Aan de Erasmus Universiteit, overigens. Mm. Wat je zegt, Charles. Het leek alsof er steeds vaker spelers in een ander land geboren zijn dan het land wat ze op grote sportevenementen, in mijn geval het WK, vertegenwoordigen. En vanuit een historisch perspectief hebben we ons afgevraagd: ja, is dat nou iets nieuws? En ik ben eigenlijk gewoon gaan tellen vanaf 1930 tot en met 2018. Wie komt voor welk land uit? Maar en waar is diegene geboren? En wat blijkt? Dat het niks nieuws is. Maar dat dit eigenlijk voornamelijk een reflectie is van nationale migratiegeschiedenissen. Om het even concreter te maken. Landen met een koloniaal verleden of die veel gastarbeiders hebben gehad of als immigranten tot zich hebben zien komen, die worden vaker door een diversere samenstelling in het nationaal elftal vertegenwoordigd. Maar eventjes zegt niks nieuws, dat snap ik. Maar is het ook, als je het puur cijfermatig bekijkt, waren er in het Nederlands elftal van de jaren 30 evenveel spelers van buitenlandse komaf als nu in het Nederlands elftal van 2022? Nee. Nederland is echt wel gediversifieerd. En wat ik vooral zie, ik heb het voornamelijk op het WK-niveau gemeten, is dat zeker vanaf de midden jaren 90, 1990, zie je echt een toename. En die toename is dan tussen de 10-12% van de spelers is niet in het land geboren waar hij Wat is eigenlijk het criterium? Wie mag er nou officieel uitkomen voor een land? Moet je dan in dat land geboren zijn? Nee, de formele regelgeving van FIFA, het in aanmerking komen, zoals ze het zo mooi hebben opgeschreven, is dat je formeel burger bent van dat land. Dus paspoort. Je hebt die nationaliteit nodig. Dus iedereen op het WK die voor een land uitkomt, heeft ook die nationaliteit. Ja, en er zijn natuurlijk ook spelers die hebben 2 nationaliteiten, 2 paspoorten. Mogen die dan maar voor 1 land uitkomen? Ja, de FIFA die laat die spelers kiezen. Of althans kiezen, het is altijd maar de vraag of je door beide nationale teams uiteraard wordt opgeroepen. Maar er zijn genoeg voorbeelden die inderdaad een keuze hebben moeten maken, omdat ze op basis van hun geboortegrond voor een land zouden mogen uitkomen, als op basis van hun bloedlijn. Ja. Dus het is niet zo dat ze spelen voor land A, dat wordt dan uitgeschakeld. Hop, dan ga je door voor land B waar je vandaan komt. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee. Maar dat zou wel mooi zijn. Dus als je 1 keer hebt gezegd van ik ga in het Marokkaanse elftal, om maar even een voorbeeld te noemen, en mensen die hebben vaak een dubbele paspoort, dan mag je niet een WK later voor Nederland uitkomen. Vind je dat terecht? Ik vind het helaas is dat inderdaad zo. En ik zou het wel anders willen zien. in mijn ogen doet de regelgeving van FIFA niet recht aan de duale nationaliteit die door vele landen in de wereld worden toegestaan. En ik zou dat zeggen, gooi dat meer open. Dus jij zegt niet binnen één toernooi, maar als je 4 jaar later mag je lekker kiezen voor iets anders. Ja, als je daarvoor dat land in aanmerking komt en dat land jou natuurlijk ook ziet als talent genoeg. Maar jij begrijpt natuurlijk ook wel dat een heleboel mensen hier gaan stijgen. Hè? Ja. Dat is logisch, want iedereen staat achter zijn nationale clubje. Nou ja, of daar verschillende kleuren in zitten, dat is allemaal nog tot daar aan toe. Maar ja, als mensen gaan switchen. Want wat jij ook gedaan hebt, is naast alle cijfers en feiten gekeken naar het morele aspect. Wie vinden wij dat er mag uitkomen voor ons land op een WK? Ja. En wat kom je dan op uit? Nou, er zit heel veel gevoel ook aan. Hè? Je moet ook, denk ik, oppassen met wat je zegt, of niet? Ja, dat is natuurlijk wel een nuance. Heel erg genuanceerd moet ik daarover zijn. Kijk, de vraag was dus wie, in eerste instantie wie kan er voor uitkomen? Nou, dat is meer een formele vraag. Ja, oké, dat is beantwoord. Jij vindt het onterecht, maar één land en dan zit je er aan vast. Ja, en dan is de vraag, dan krijg je dus een wat diversere elftallen. En dan zie je in het publieke debat, even heel breed getrokken, zie je dat ene wat vaak wat meer nationalistisch ingestoken mensen zeggen van, dat is niet meer ons land. Wij worden niet meer echt vertegenwoordigd ervoor. Terwijl anderen juist zeggen van, die multiculturaliteit, die zien wij terug in de samenleving. Dus wij... Perfect. Want het kan ineens opduiken op het moment dat, een beroemd voorbeeld is 2020. 3 Engelse spelers missen in de WK-finale een penalty. Dat waren alle 3 spelers van kleur. En toen ontstond er op zijn minst discussie over. Of het werd genoteerd van, dat zijn 3 spelers van kleur. Ja, zij kregen inderdaad vooral een bak met kritiek richting discriminatie neigend. Als ze 3 keer raak hadden geschoten, waren ze de held geweest. Ja, dus wat je wel vaak ziet is, het gaat goed zolang er succes is. Succes is wel een drijvende veer om het wijgevoel sterk te houden. Dat is ook wel eens iemand die dat tegen het heel duidelijk heeft uitgesproken. Ja, Mesut Özil. Maar wat heeft hij gezegd? Dat is? I'm a German when we win and I'm an immigrant when we lose. Zei hij dat in het Engels? Hij zei het. Hij heeft het letterlijk opgeschreven in het Engels, omdat het ook weer interessant was. En niet in het Duits bijvoorbeeld. Of in het Turks? Of in het Turks, ja. De Fransen hadden in 2018 de African Team, waar toen heel veel spelers van Afrikaanse afkomst. En dat klinkt dan, het ligt natuurlijk zo gevoelig. Is dat dan discriminerend? Is dat kwalijk? Ik weet het niet. Wat vind je? Het is in ieder geval dat het zo wordt opgemerkt en het zo wordt geframed, terwijl het formeel gezien allemaal Fransen zijn. En natuurlijk, ze hebben allemaal hun roots in verschillende Afrikaanse landen, ja. Wat doet het met ons gevoel van saamhorigheid, dit? Wat mij betreft, ik vind het fantastisch als het gemixt is, omdat het een mooie afspiegeling is van onze samenleving. Lijkt zou ik mij zeggen. Ook, ons maar verleden. En van ons verleden. Wat je alleen wel ziet is, dus als het misgaat of een team presteert niet naar wat er de verwachtingen zijn, is dat er zondebokken gezocht gaan worden. En dat zijn toch wel relatief vaak de spelers die niet volledig voldoen aan het stereotype beeld van, in ons geval de Nederlander, of in het geval van Mesut Özil, de Duitser. Ja. En daar gaat het natuurlijk wel schuren. Zo zijn we begonnen. Vroeger speelde dit ook al. Dit is niet echt iets nieuws. Het is misschien toegenomen, die diversiteit. Maar goed, dat gaat gewoon hand in hand met de diversiteit die we om ons heen zien. Maar vroeger speelde het dus ook al. Heb je daar voorbeelden van? Nou, wat wel een interessant voorbeeld is. In het eerste WK 1930 speelt de in Argentinië geboren Luis Monti. Hij heeft Italiaanse roots via zijn ouders. Daar speelt hij de WK-finale voor Argentinië. Die verliest hij. En 4 jaar later komt hij voor het Italiaanse elftal uit vanwege de bloedlijn die zijn ouders hebben. En wint hij de Wereldcup voor Italië. En dan krijgt hij achteraf een kritiek op? Of? Het werd eerst door Mussolini juist gepromoot van, kijk, dit zijn in Argentinië geboren Italianen. Ze hebben Italiaans bloed door hun aderen stromen, dus ze horen van ons. Maar na het winnen van het WK worden deze, Luis Monti is niet de enige overigens, net niet Italianen, om het maar even zo te framen. Worden hartelijk bedankt. Nou ja, niet eens hartelijk bedankt. Bedankt voor hun bijdrage. En? Meer opzij geschoven. Ja? Ja. En wordt het feestje werd in 1934 meer met de echte Italianen gevierd. Nou, leven we in een tijd met heel veel debat en heel veel polarisatie, onder andere over mensen van buitenlandse komaf. hier merk je toch eigenlijk weinig debat over. Over het aantal spelers bij voetbal. Behalve de incidenten in stadions natuurlijk. Met akelige geluiden enzovoort. Maar het is niet echt een maatschappelijk debat over, toch? De grote groepen die zeggen van, moet wat minder. Nou, het wisselt heel erg. Het ligt echt aan de prestaties van een team. In 96 hebben we natuurlijk de kabel gehad met Clarence Seedorf, Edgar Davids, Kluivert. En daar was het debat wel ineens heel sterk. En werden die spelers ook als anders weggezet. Had je toch die beroemde foto met die twee tafels? Ja, van Guus Dubbeldam. Ja. Een tafel met witte spelers en een tafel met... Ja, en dat werd in de media geframed als scheidslijn rondom etniciteit en kleur. Wat in een reconstructie bleek minder, of helemaal niet dat geval te zijn, maar... Ja. Ja. Dus er is wel debat. Het gaat vaak wel, het debat wordt heftiger of komt meer aan de oppervlakte. Net zoals het voorbeeld van Engeland, als het misgaat. Ja. Zou dit vanzelf verdwijnen of veranderen nu we al zoveel generaties met migranten zijn? En, ik hoop het. Mensen vaak ook gewoon hier geboren zijn, denk ik, ja jongens, zo gaat het nog over. Ja, nee, een heel groot deel is gewoon in Nederland geboren en heeft een migratieachtergrond, net als in heel veel andere landen overigens. Heb jij voor je onderzoek ook met mensen gesproken? Helaas niet, dat zou ik heel graag willen. Ja. Waarom niet? Nou, dat was de COVID-tijd met de afronding. Oh. Ik had heel graag wel, Nederlandse spelers met een Marokkaanse achtergrond willen spreken. Ja. Dank, universitair docent Gijs van Kampenhout over voetballers met een migratieachtergrond en wat het doet met ons gevoel voor saamhorigheid. Zometeen dan komt Frank Blom over geur, de boeken natuurlijk, en Steef de Jong en Paulien Cornelissen. Luister goed. Omdat we aan de vooravond staan van het Groot Dicté, maar ook omdat er een nieuw boek van hem verschijnt, is Wim Daniëls onze gast. Als taalschat Lucifer van Joost van den Vondel en taaltovenaar Hans Dorrestein zal er zijn. Deze dag komt wel om. Hij staat garant voor nieuw leed met de nieuwe theatervoorstelling en het boek Niemand houdt zijn hart zo vast als ik. René Appel bespreekt de TNA van journalist Hugo Borst. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Ontdek de nieuwe show Love is Crazy. De vonk slaat over tussen de muzikale helden van Holland Barok en entertainer Sven Ratske in een programma rondom love songs en de naderende kerst. Een avond die ontroert en fascineert. Warme barokklanken, begeleid door eigenzinnige verhalen van Ratske. In de theaters van 20 november tot en met 21 december. Love is crazy. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier. De inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Love is crazy. Met Holland Barok en entertainer Sven Ratske. Uw accountmanagers doen een stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Vanavond bij Mediastorm. Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken heeft genoeg van alle haat en stopt met twitteren. Ze is de gast. Voor acteurs van kleur is nog veel te winnen, vindt Manouska Zegelaar-Breeveld. En een voormalig Britse minister eet een koeienanus op tv. En dat maakt veel los. Vanavond bij Mediastorm, rond 9:50 op NPO 2. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn onderlinge Schravenhagen.

met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. En welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings, en het staat hier echt, Jeroen, de boeken Robbedoes van dienst. Staat er. Ik ga hier maar niet geef op het in. Door. We moeten het ook opzoeken. Wat heeft inmiddels, wat boeken Robbedoes bij zich? Nou, wat hij allemaal bij zich heeft. Ter ere van de verjaardag van de sterfdag van Marcel Proust. Een beetje raar. 100 jaar geleden, maar dan gisteren, was hij 100 jaar geleden stierf hij. En dat is altijd een mooie gelegenheid om een schrijver te gedenken. Dus daar ga ik in mijn praatje op de helft van het uur bij stilstaan. Er zijn natuurlijk ook een paar boeken uitgekomen ter ere van die sterfdag. En dat was natuurlijk, ja, laten we eerlijk zijn, we moeten hem nog steeds lezen. Want als je iets wilt weten van de menselijke geest en van de toenmalige samenleving, dan moet je Proust lezen. Nou, dat wil ik nog even snel kwijt. Verder heb ik drie boeken meegenomen. Drie actuele boeken die niets met sterfdagen te maken hebben. De nieuwe roman van Wietske Versteeg. Haar vijfde roman, Het Gouden Uur. Een verinnerlijkte vorm van de migratiecrisis. Ik vertel daar later meer over. Ik heb een prachtige, lucide, postume novelle van Anton Valens. Ja, een wagon vol duivels. Overleden. Die is helaas overleden. Ja. Heeft dit nagelaten. Heeft bestemd dat dit pas na zijn dood, als hij van het gezeur van hoe een boek ontvangen wordt af is, dan uitgegeven zou worden. En dat is een prachtig geschenk eigenlijk aan ons. En ten laatste heb ik een enorm dik boek meegenomen. Dat heet Surrender. En dat is geschreven door Bono. Ach, Paul Newhuten. Dat is de zanger van de formatie U2. En dat zijn eigenlijk zijn memoires aan de hand van 40 songs. En het is verrassend goed, anders dan ik dacht. Heeft hij het zelf geschreven of een ghostwriter? Ik vermoed dat hij het zelf geschreven heeft. Oh. Er staat geen enkele aanduiding in. Nou, er zal heus wel iemand naar gekeken hebben. Maar je herkent ook wel de manier waarop hij songs opbouwt in de manier waarop hij emotioneel schrijft. Nou, daar kan ik het later over hebben. Mm-hmm. Dus het is, ja, af en toe heb je van die zangers die een onvermoede kant laten zien. Maar het is echt ook nog behoorlijk goed geschreven. Nou, ja. Mooi zo. Ja. Heel mooi. Dat allemaal tegen 10:30. We besluiten het weekend vandaag met Paulien Cornelissen en Steef de Jong over de operette Operettaland. Maar we beginnen met een vaak vergeten sensatie. Ja, vergeten sensatie. Geur, dat is de vergeten sensatie. Dat is de titel ook van het boek van onze gast, geurontwerper Frank Bloem. En we zijn ons lang niet altijd van bewust, hè? Maar geur is wel. Sorry, ik heb even een kikker in mijn keel. Geur is overal. Pas bij stank of bij een bepaalde lekkere geur worden we soms weer teruggevoerd naar onze herinneringen en halen we onze neus op. Of juist niet natuurlijk. Frank Bloem ging voor zijn boek op zoek naar hoe geuren zijn opgebouwd. Maar hij vroeg zich ook af waarom ze wel of niet te beklijven. Nou, hij vroeg zich nog heel veel meer af. Goedemorgen Frank Bloem. Goedemorgen. Gaat zoveel in dat boek. Laten we eens beginnen met het begin. Daarin schrijf je hoe saaier de herinnering, hoe levendiger de geur die eraan verbonden is. En toen dacht ik, ja, zou dat nou zo zijn? Ja, dat dacht ik eigenlijk zelf ook toen ik het opschreef. Ja. Zou dat nou wel zo zijn? Maar ik denk wel dat er... Dus ik heb het idee dat toen... Het gaat dan over... Ik zeg ook, ik stel het tegenover een unhappy childhood is a writer's goldmine, zeg maar. Ja. Dacht ik, misschien is dan wel een saaie childhood een perfumer's goldmine. Omdat je zo, ik herinner me. Een verhaal, ja? Erbij staat erbij, hè? Ja. Je oma. Ja, bij oma. Nou, ja, dus ik herinner me heel erg de dingen van vroeger. En dat zijn eigenlijk vaak niet de meest interessante of de spectaculairste dingen die ik heb meegemaakt. Waar je geurherinneringen bij zitten, dat zijn eigenlijk saaie dingen op de bank, Suske en Wiske lezen of zo. En daar, dus in die saaiheid van verveling bijvoorbeeld, dringen die geuren eigenlijk een beetje beter voor mijn gevoel dan door. Ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Ja, maar dus op het moment dat er allerlei andere sensaties zijn, geluiden of muziek, dan wordt die geur verdrongen. Ja, dat trekt iets meer de aandacht misschien dan geur. Ja, dus die geur is eigenlijk altijd een beetje op de oppervlakte. En is dat altijd zo geweest, denk je? Nou ja, je hebt het ook niet echt door dat je ruikt. Je merkt het alleen als iets heel erg stinkt of iets heel erg, ja, of hele extreme sensaties. Dan pas komt ineens die geur. En anders dan blijft het gewoon een beetje zo op de achtergrond. Ja. Je hebt het wel door dat het er is, maar ook weer niet helemaal. Nee, je ruikt het ook niet meer, hè, op een gegeven moment. Maar zelfs je eigen parfum, die je 's morgens opspuit, dan ruik je het even. Maar na een uur of zo ruik je die niet meer. Ja, en dan, bijvoorbeeld aan het eind van de dag, dan begroet iemand je en zegt, goh, lekker parfum heb je op. Terwijl je denkt, nou, Ik wist het niet meer dat ik het op had gedaan. Nee. Ja. Nee, dat klopt. Je is neus toch gek, hè? Blokkeert dat. Ja. Na een minuut of 10 of zo weet je, ruik je het zelf niet meer aan andere mensen. Om je heen ruik het nog wel. Ja, dat zou dan ook verklaren waarom vuilnismannen gewoon vrolijk de hele dag achter op zo'n wagen staan. Dat is een weinig keus. Ja. Nee, maar goed, afgezien daarvan, maar misschien ruiken ze het ook niet meer. Nee, dat klopt. Ik heb datzelfde ook als ik 's ochtends in mijn atelier binnenkom. Dat is een grote bom van geurstoffen. Dat ruikt behoorlijk sterk, maar na een paar minuten is die geur verdwenen. Maar een varkensboer ruikt na een tijdje die varkens niet meer? Ik denk het niet. Wauw. Ik denk dat je daar heel goed aan bent. Ja. Waarschijnlijk ruikt hij het wel als hij 's ochtends binnenkomt in de stal. Dan ruikt hij het wel, maar dan na 10 minuten is dat verdwenen. Waarom zou dat zijn? Kan je dat evolutionair verklaren? Dat je dat niet blijft ruiken? Ja, ik denk dat het ermee te maken heeft dat geur ook een waarschuwingsorganisme, waarschuwingsding is. Dus als het veilig is bevonden door je hersenen, de geur, en niet een gevaar, dan wordt het geblokkeerd op zoek naar gevaren. Maar ze denken ook net met dingen horen. Ik woon vrij dicht bij de Dom in Utrecht. Die klingelt volgens mij 4 keer per uur, maar ik hoor het echt nooit meer. Nee, ja, dat schakel je dan uit. Dat is net zoiets. Ik denk het wel, ja. Maar je praat over herinneringen aan geuren, maar toen bedacht ik, wat herinner je nou eigenlijk van een geur? Ik herinner me dat een geur was in het huis van mijn oma. Maar als ik het zou moeten omschrijven, echt geen idee. Maar het was een herkenbare geur. Maar wat herinner ik me dan? Ja, nou, dat is grappig, want het ging net over Proust. Proust, dat is een Proustiaans, zeg maar, principe dat hij beschrijft in deel 1 van Op zoek naar de verloren tijd, hoe hij een madeleine cakeje in de thee doopt en het dan eet en dan in één keer terug is in een andere wereld. En zo kan je ook dus in één keer een herinnering hebben aan een geur. Maar dat is vaak niet. Het is vaak de geur die roept het op, in plaats van dat het kenmerk van die geur nou echt zo belangrijk is. Dus het is anders dan ik kan het huis van mijn oma nog beschrijven. Maar die geurkast zou ik niet kunnen beschrijven. Maar ik denk, als ik hem weer zou ruiken, dat ik denk van, oh, oma, mijn huis van oma. Zou je het precies herkennen. Ja, ja, grappig. Je zegt, het is eigenlijk die neus is eigenlijk maar een lullig werktuig. Ja. Ja. Toch? In wezen wel. Ja, het is. In die zin dat het er wordt altijd door parfumeurs zo heel hoogdravend over gedaan en dat het heel knap is. Maar dat zit hem volgens mij vooral in de verbinding met je hersenen. Dus wat je ermee doet. Neus is gewoon een ontvanger eigenlijk van signalen. En die gaan naar je hersens toe. En wat je er met je hersens mee doet, dat is het interessante. En die neus staat niet voor niks naar beneden gericht. Nee, dat suggereer ik ook. Ik weet niet echt of het helemaal waar is. Ik heb dat. Dus het is een boek met heel veel wetenswaardigheden erin. Ja, heel maar veel. Maar ook wel veel dingen die. Kijk, ik ben beeldend kunstenaar en niet een wetenschapper. Dus het is. Ik suggereer dat onze neus in de evolutie naar beneden is gaan staan. En niet tevoren zoals bij een hond. Ja, niet zo naar voren zoals bij een hond, omdat wij zelf rechtop zijn gaan lopen. En dat suggereer dat daar beneden toch de dingen in zijn. Het kruis, bedoel in je? Het kruis, ja. Die we misschien moeten ruiken. Of die interessant zijn om te ruiken voor ons mensen. En daarin verschillen we dan inderdaad misschien niet zoveel van een hond die ook. Nou ja, je zegt wel, ik ben geurkunstenaar. Maar voor een kunstenaar vind ik dat er toch heel veel analytisch werk verricht is in het boek. Ja, hè? Dank je. Je gaat op zoek naar die geur, die ingrediënten eigenlijk, die de basis vormen van geuren. En dat zijn dan lekkere geuren, maar ook zwaardere, viezere geuren. Je zegt dat een geur is opgebouwd. Ja. Je bedoelt, het is niet zo dat je alleen maar als kunstenaar bezig bent met geuren, maar je hebt er ook echt wel op haast wetenschappelijke wijze in verdiept. Ja, ja, maar dat is ook nodig, omdat het zo'n totale chaos is eigenlijk als je met geur werkt. Ja. Dat je moet een weg vinden in die chaos. Ik heb iets van 300 geurstoffen en daar moet je mee handigheid mee zien te krijgen en ook nog het kunnen reproduceren. Als het eenmaal gelukt is, moet je het nog een keer kunnen doen en soms in hele grote hoeveelheden maken. Dus ik heb wel een soort. Ja, ik werk met Excel sheets om dat allemaal bij te houden en zo. Dus er zit wel een soort systeem in mijn werk. En dat heb ik ook in de research voor het boek. Ja, vind ik het toch prettig om even uit te zoeken of het klopt wat ik zeg. Ja, want de geur is opgebouwd uit 3 lagen. Heb ik dat goed begrepen? Ja, klassiek is dat een klassieke opbouw is de basis, de midden en de top. noten. Dat heette dan noten. Er worden heel vaak muzikale termen gebruikt als het over geur gaat. Uh-huh. Topnoten, die ruik je als eerste. Dat zijn de frisse geurstoffen. Als je het opspuit, zeg maar, dat zijn de frisse geurstoffen. Middennoten, dat zijn dan, die komen ongeveer na een kwartiertje of zo tevoorschijn. Dat zijn wat meer het bloemige onderdeel van een parfum. En dan hou je nog de basisgrondstoffen over, basisnoten. En die kan je soms nog een hele dag ruiken. Doe me een beetje denken aan hoe wijnkenners over wijn praten. Ja. Die ja, er ook is... allerlei lagen in zien waarvan ik denk, ja, ik vind lekkere wijn. Ja. Ja. Nee, ja, zo kan je ook zeggen, ik vind het gewoon een lekkere geur. Ja, natuurlijk. Ja, dat kan ook. Want die basis, dat zijn vaak een beetje poep-pies-achtige elementen, toch? Dat zijn, of ja. Ambergrijs. Dat zijn vaak niet ingrediënten die zelf van nature lekker ruiken. Wat we dan als lekker ervaren. Tussen aanhalingstekens doe ik dat maar even. Ja, maar ze zijn wel nodig in zo'n parfum. Omdat als je het er niet in doet, het zijn vaak, je moet het een heel klein beetje erin doen. Het is niet dat die hele basis van het parfum bestaat uit vieze geurstoffen. Maar er moet een heel klein beetje in om een realistisch effect te krijgen. Anders wordt het een soort chemische geur of een heel erg. En dan gaat het heel erg ruiken naar hoe bijvoorbeeld snoep ruikt of zo. Dus dan krijg je een extreme versie. En je wil toch in een parfum iets wat iets sierlijker en subtieler is. Of meer een soort van realistische, realistischer geur. En jij maakt dus zelf ook geuren. Ja. En heb je dan ook, laten we zeggen, dat beroemde ambergrijs. Dat amber, dat is een heel gekke grondstof, hè? Ja. Dat zit in als een soort prop in een potvis, toevallig. Ja, dat 1 op de 100 potvissen die heeft dat. Of 1 op de 100 mannetjes zelfs, dus dat is nog minder. Oh. Die produceren, dat is eigenlijk gewoon een soort ziekte die ze hebben. Ja. Iets wat niet helemaal goed is aangelegd, waardoor de snaveltjes van de inktvissen die ze eten vast blijven zitten. En dan ontstaan er om die snaveltjes, er zit dus een soort snaveltje in zo'n. Hoe hebben ze dat ooit ontdekt? Ja, daar rondomheen ontstaat een soort prop. Ja, er staat een soort prop en die gaat doordat die prop ontstaat, raken ze die snaveltjes kwijt. En die prop die drijft, is gemaakt van een soort vet, drijft op de zee. En die, als die aanspoelt op het strand en je vindt het, dan heb je geluk, want daar betalen ze enorm veel geld voor. Maar hoe is het ontdekt? Die werking heeft. Er werd 1000 jaar voor Christus al in gehandeld. Wow. Dus dat is niet helemaal terug te halen hoe ze daar. En af en toe krijg jij dan, want ze weten dus dat jij hiermee bezighoudt, dan krijg je dan een soort pakje en van, dit is ambergrijs. Ja, heel veel mensen die denken dat ze dat gevonden hebben. En je weet ook niet, niemand weet echt hoe dat ruikt. Dus ik krijg heel regelmatig een belletje van iemand die zegt, ik heb iets, wil je er even naar kijken? Of krijg je een stuk steen toegestuurd. Ja, paraffine. Ja, nou, inderdaad, paraffine is het heel vaak. Want is ook een vet dat op het strand aanspoelt, omdat schepen die paraffine vervoeren, mm-hmm. die mogen hun ruimen wassen met zeewater. En dan komt dat paraffine in de zee. Dat zijn ook drijvende klonten die langzaam een beetje grijs en vies aan de buitenkant eruit gaan zien. En dan denk je, ik heb het. En dan is het niet zo. Nee, ruikt het meteen. Maar goed, als dat spul zo toevallig langskomt, hè, dan gaan mensen het natuurlijk namaken. Ja, het is... Kan dat? Ja, het is synthetisch krijgen. Dus dan dat je in alle parfums. Het zit in heel veel parfums. En de meeste parfums waar het in zit, dat is nagemaakt. Dus dan is de moleculen die daar ook in ambergrijs zitten, hebben ze dan kunnen ze namaken. En daar is niet zoveel op tegen. Nee, wat mij betreft niet. Er zijn ook mensen die zeggen, je moet het alleen maar het echte spul hebben. Nou, zeker bij die dierlijke grondstoffen is het eigenlijk wel, want je hebt ook civet en muskus. Het komt voor de deel uit de anus van die beesten. Ja, dus die vaak moet hoeveel mensen de beesten weten ook doodmaken om ze te om het te verkrijgen. Die civet, daar, je hebt van die hele dure koffie, luwak-koffie. Daar worden ze echt, dat is een soort gedwongen gevoerd. Net zoals foie gras, is eigenlijk de foie gras onder de koffie. Dus dat soort dingen moet je eigenlijk niet gebruiken. Je kan veel beter dat synthetisch maken. Daar is geen dierenleed bij gekomen. Ja. Waarom zijn we eigenlijk, je zei het net over 1000 voor Christus. Is dat al zo oud, het parfumeren? Weet je dat? Ja, geurstoffen of geurgebruik is zo oud. Parfum, zoals wij dat kennen in een alcoholoplossing, dat is niet zo heel oud. Dat is pas iets van zo'n beetje 1700 of zo. Ja. En het is natuurlijk ook gewoon niet altijd hetzelfde gebleven. Het gebruik van geurstoffen. Nee, ja, heel vroeger had je bijvoorbeeld, waren geurstoffen bijvoorbeeld in leren handschoenen droegen mensen veel. Dat leer was heel heftig geparfumeerd. Nog steeds is leer geparfumeerd. Mensen denken dat een leren tas naar leer ruikt. Maar dat is gewoon leerparfum eigenlijk. Die ze gebruiken om dat leer een geur te geven. Oh ja? Ja, dat wist dus ik inderdaad niet. Nee, leer ruikt. Dan denk je, oh, wat ruikt het lekker naar leer. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, anders niet. Zou het veel viezer ruiken. Nou ja, wat is vies? Ik denk dat je op een gegeven moment, als je zo lang met die geur bezig bent, dat je de woorden vies en lekker ook een beetje diffuus raken. Nee, dat is helemaal, dat bestaat eigenlijk dat niet. Dat bestaat gewoon helemaal niet meer. Nee. Maar je praat veel over ingrediënten. Maar als je naar de prijs van parfum kijkt en hoeveel procent daarvan uiteindelijk besteed wordt aan de grondstof, is tussen de 1 en 2 procent van de gemiddelde prijs van een flesje parfum. Ja. En de rest, daar zit de boel. Ontwerp. De familie Chanel wordt elke ochtend schaterend wakker, lachend wakker, volgens mij. Want nou, dat mensen dan voor. Die bestaan niet meer hoor. Die zijn nee, Coco Chanel is al lang nee, dood. Nee, dat ja. weet ik. Maar, bij wijze van spreken. Nou, ja, dat is inderdaad zo dat een heel groot deel van de prijs van een parfumfles is alles wat er omheen zit. De verpakking is duurder dan wat erin zit. Ja, eigenlijk wel. En om die reden hebben veel verkledingmerken ook een parfumlijn. Omdat ze niet zoveel geld verdienen met kleding verkopen als met parfum verkopen. Maar is het dus veel te duur? Dat geldt natuurlijk voor kleren ook. Ja. Natuurlijk. Ik bedoel, als je een model van een couturier, als je kijkt wat daar dan aan stof aan zit. Ja, als je op die manier alles gaat bekijken, dan haal je ook wel iedere poëzie uit het leven. Ja? Vind ik wel. Ja. Toch? Ja. Als je alles maar zo helemaal gaat kijken van ja, wat is dat dan waard? Gewoon aan grond. Ik vind 1 tot 2 procent van de prijs van een flesje parfum van 100 euro vind ik wel aan de maat. Ja. Maar, nou ja, dat zijn, koop je dat het zijn dan niet hoef het niet te kopen. Dat zijn echt commerciële parfums. Die zijn ook vaak zo ontworpen dat ze de hele tijd een beetje hetzelfde ruiken. Omdat ze in haast gekocht worden op vliegvelden en in parfumerieën, waar je ook flink onder druk wordt gezet om snel te beslissen. En een parfum dat interessanter in elkaar zit, daar moet je toch echt iets langer even van kijken. Hoe ruikt het na een half uur? Hoe ruikt het? Past het wel bij mij? En dan pas bedenken, ga ik het kopen of niet? Was een duur parfum beter dan een goedkoop parfum? In die zin vind ik dat wel, omdat het op een andere manier in elkaar zit. Omdat het interessanter is en omdat het een meer verhaal vertelt in de tijd. Terwijl een. Nou ja, dus. Maar een parfum wat een verhaal vertelt, dan denk ik, oké. Nou ja, dat zijn mijn woorden, maar je ervaart het een beetje anders. Je ruikt het ruikt anders als je het opspuit. Het ruikt dus zo. Dus dat je het meer ervaart als bijvoorbeeld een film of een muziekstuk, als je het vergelijkt met kunst, dan een schilderij wat je in één keer totaal ziet. Dus dat is een kenmerk van geur. Waar ik altijd mee werk, wat ik leuk vind om daar. Wordt er wel eens een test gedaan? Blind van goedkoop en duur. En kun je het onderscheiden? Nou, het gekke is, het wordt wel gemaakt met dezelfde stoffen. Dus die stoffen die ik heb, dit zijn dezelfde stoffen die ook in die andere parfums zitten. Dus daar is, je hebt wel dure en goedkopere stoffen. Zeker in natuurlijke grondstoffen is daar wel verschil. Groter verschil. Maar ja, in wezen zijn het dezelfde basisingrediënt. Je gaat op een gegeven moment, dat staat ook allemaal in het boek, meedoen aan een televisieprogramma. Hè, waarin ik geblinddoekt aan haren en oksels van vleeseters en vegetariërs mocht ruiken. En het was dus. het doel was om te achterhalen of daar verschillen in zaten. Hè. Je schrijft ook nog, we scoorden best goed. Het zakte wel een beetje in naarmate de tijd verstreek. Maar goed, lees even zelf voor. Vanaf zo vaak komt het niet voor dat je aan de scalp en de oksels van mensen mag ruiken. Ja. Wat opviel was hoe divers de lichaamsgeuren waren. Sommige roken sterk komijnachtig, andere weer licht en bloemig of helemaal niet. Op de hoofden ruik je talg en achter de oren boterzuur. Onder de oksels rookt het ook weer heel verschillend. Soms komijnachtig en dan weer een andere geur, een sterke wietgeur bijvoorbeeld. Ja. Maar ook hier waren er mensen die verrassend weinig geur verspreiden. Interessant was dat we een brede waaier aan geurassociaties hadden, van zwembad tot konijnenhok. Ja, maar was er nou verschil Want dat was dus een interessant experiment. En je zegt al van, nou, dat komt niet zo vaak voor dat dat zomaar mag. Dat mensen daar gewoon met de armen omhoog staan. Nee, ja. Ja, je verbaast je er dus over dat sommige mensen zo weinig geur verspreiden. Ja, dat was heel verrassend. Dat vond ik eigenlijk het verrassendste. Want je denkt natuurlijk iedereen, als je met je neus onder een oksel gaat zitten... Dan misschien hadden ze zich enorm goed gewassen of zo. Nou, ze hadden wel instructies gekregen om dat niet te doen. Oh, oh niet? En om ook geen parfum op te spuiten, want dat zou ons werk enorm belemmeren. Ja. Maar ja, dat is dus heel wonderlijk dat sommige mensen helemaal niet ruiken. En dat er, ook dat er zo'n groot, zo'n diversiteit aan geur. En was er nou verschil tussen de vegetariërs en de vleeseters? Het was alleen niet heel makkelijk te benoemen. Nee. Dus op een gegeven moment kom je in een soort sfeer van dat je denkt, oh, dit zou er wel eentje kunnen zijn. Ja. Nou goed, er wordt natuurlijk ook altijd gezegd van ja, mensen zoeken elkaar uit op de geur. Hè? Ja. En er staat er ook, en reken er maar niet op dat we hierbij alleen maar voor kokosnoot of perzik gaan. Er zijn ook liefhebbers voor een Limburgse stinkkaas. Een idee is dat je bij partnerkeuze een bacteriehuishouding selecteert die complementair is aan je eigen microben. Ja, daar moet ik altijd gezegd, even bij vertellen dat die geuren van de mens, die komen dus niet per se van onze zweet of van onze huidvet. Maar dat zijn de bacteriën en de gisten die op onze huid leven, die geur, die stoffen omzetten in die geuren. Maar is dat echt zo dat je dan dus een partner op die manier uitkiest? Dat meespeelt en dat dat dan ook een partner is die op een of andere manier genetisch goed aansluit. Ja, hoe dat precies allemaal werkt, dat weet ik niet. Mijn vrouw heeft een bacteriehuishouding die mij past of die mij bevalt. Of, ja, dat denk ik. Zo heb ik nooit naar gekeken. Ja, het zijn helemaal niet. Je wordt eigenlijk geregeerd door je eigen bacteriën. Okay. En haar bacteriën. Je weinig zelf aan te voegen. Ja. Het is een heerlijk boek, want mensen, er staat heel veel in. Ook bijvoorbeeld hoe je dik tevreden een enorme rookwalm weet op te vangen van de hoge ovens. Ja. Je gaat ver, toch? Mm-hmm. Ja, ja, dat was voor een kunstproject voor de ambassade van de Noord. Toen moest ik de geur van de hoge ovens vangen. Vind je ooit nog wel eens iets vies? Eigenlijk niet. Nee. Je moet, vies is ook vooral waar het van afkomt. Als het van iets vies afkomt, vind ik het ook heel vies. Maar als het gewoon uit een flesje komt... Ja. Okay. Goed, het boek heet dus Geur, de vergeten sensatie. Een uitgave van uitgeverij Ten Haven. En dus geschreven door geurontwerper en kunstenaar Frank Bloem. Die natuurlijk ook een prachtige naam heeft in dit verband. Dankjewel voor je komst. What a glorious time to be free. What a beautiful world. streamlined world there'll be spandex jackets, one for everyone. What a beautiful world this will be. What a glorious time to be free. What a beautiful world this will be. What a glorious time to be free. What a beautiful world this will be. What a glorious time to be free. Ja, ik weet wat het betekent. IGY, International? Geophysical Year. Geophysical Year van Donald Fagan. Wisten we niet. Nee, dat wisten we niet. We dachten hebben we opgezocht. Ja, nou, niet wij. Wij hebben het niet opgezocht. Wij zaten ondertussen te kletsen met Paulien Cornelissen en Steve de Jong. We gaan nu eerst naar de boekenrubriek. Ja. Jeroen, vertel. Ik ga eerst even stilstaan bij het sterfjaar van Proust. Dat was op 18 november 1922. Dus nu zo'n 100 jaar geleden, plus een dag. En dat is altijd reden voor een feest. Eigenlijk een beetje raar. Ik vind eigenlijk dat je de geboortedag van een schrijver moet vieren. Maar in dat geval dan hadden we qua jaren niet goed waar we niet uitgekomen. Dat hadden we dan moeten doen in 2171. Dan zijn we er misschien wel niet meer. Nou, in ieder geval, dit zijn geen vrolijke gedachten. Waarom ben ik er toch blij mee met het vieren van die sterfdag van Proust? Omdat het weer een gelegenheid is om hem te lezen. Of om aan anderen te vertellen dat ze hem zouden moeten lezen. En waarom ik vind dat we moeten lezen is in zijn tijd was hij eigenlijk al verpletterend voor andere schrijvers. Er waren ook schrijvers die het verschrikkelijk vonden dat ze schreven in een tijd van Proust. Want hoe kun je nou dit overtreffen? En dat kun je ook zien aan zijn naleven op een bepaalde manier. Er zijn gewoon schrijvers die altijd op de manier van Proust, als ze aan hun grootste ambitie toekwamen, semi-autobiografisch in een romanreeks probeerden dit meesterwerk dat hij gemaakt heeft, de zevendelige reeks op zoek naar de verloren tijd te overtreffen. Nou, dat heeft Simon Vestdijk gedaan, dat heeft Adrie van der Heijden gedaan, Anthony Pohl in het Engelse taalgebied. En dat is toch wel iets heel moois. En wat de kracht is van zo'n enorme onderneming, van duizenden pagina's eigenlijk over jezelf schrijven, en in Proust's geval via een personage over de rol van dat personage in de samenleving, dat is dat je de tijd neemt om op de diepst mogelijke manier over jezelf en dus over de menselijke geest na te denken. En het knappe aan Proust is dat hij je meeneemt naar terreinen waar je eigenlijk liever niet wilt zijn. Naar een beetje duistere, onbelichte regionen van de menselijke geest. Als je wilt weten wat seksuele jaloezie is, dan moet je Proust lezen. En zo meer. Dus de hoofdfiguur zelf die was eigenlijk geobsedeerd door status, laat ik het zo maar noemen. Het ging om twee milieus bij Proust. De bourgeoisie, de hoge bourgeoisie en de adel. En daar verkeerde Proust als voorstudie van zijn reeks ook heel lang in. Eigenlijk het hele leven van Proust, daar wil ik er toch even bij stilstaan, heeft in dienst gestaan van dat enorme project dat hij op latere leeftijd ging schrijven. Hij heeft niet zo lang geleefd, maar toch. Hij heeft eigenlijk zijn meesterwerk was die zevendelige reeks op zoek naar de verloren tijd. En hoe hij het deed, was dat hij in eerste instantie ging studeren maatschappijwetenschappen aan een prestigieus instituut in Parijs. Dat was de theoretische kant van de samenleving. En vervolgens ging hij naar salons. Ging hij eigenlijk de veldwerk doen. Ging hij de praktijkervaringen ging hij opdoen. En daar maakt hij notities van. En dat tezamen heeft eigenlijk de core, de bedding gecreëerd voor zijn grote project, voor zijn grote reeks. Nou, dat is een meesterwerk. En dat is verpletterend, nog steeds. En het leuke is eigenlijk, naar aanleiding van die sterfdag, dat er nu toch weer een paar nieuwe boeken uit zijn gekomen. Want je zult er maar aan moeten beginnen, aan die zevendelige reeks. Hoor. Ik vind het ook nog wel iets dat, de lezer moet ook beseffen waar hij instapt. Het is zeer belonend. Maar je moet dan toch ook wel 100 pagina's door over de cruciale kwestie. Sta ik op? of blijf ik in bed? Ja, maar dat er geen TBC meer bestaat, hè? Dan kon je dan gewoon eindeloos op zo'n bedje liggen en het lezen. Ja, dat, ja of dat nou zo fijn is, krijg je nou doorlichtproblemen. Ja, bij wijze van spreken dan, maar grapje, in ieder geval, ja. Maar het geeft wel ongeveer aan het extreme eigenlijk van die onderneming. En ja, er zijn dus mensen, zeker in deze tijd, waar het scherm de boosdoener en de grote vijand is van het boek, dat je toch, ja, maar wanneer heb ik tijd voor die 1000 pagina's? Nou, interessant is dat er net een gids uit is gekomen van Ima van der Poel, De Tijdmachine van Marcel Proust. Dat is een gids voor de moderne lezer op zoek naar de verloren tijd. Ze heeft eigenlijk die verloren tijd gekoppeld aan onze tijd. Dat heeft ze knap gedaan. En dat is eigenlijk één groot instapmoment, als ik maar die verschrikkelijke onproustiaanse term gebruik. Bij de bezige ben je uitgegeven. Ook heel mooi. En ik wil er weinig over zeggen, want ik vermoed dat collega Liedewijde daar ook graag later nog nader op ingaat. Dat is de 75 bladen. Dat is een soort, ook bij de bezige bij uitgegeven en andere manuscripten. Dat is een soort voorstudie van Op zoek naar de verloren tijd, waar hij eigenlijk veel nadrukkelijker standpunten in nam. Bijvoorbeeld over de Dreyfus-affaire en zo. De Joodse identiteit komt ook veel nadrukkelijker naar voren in dit manuscript. En ten laatste, dat is zijn eigenlijke debuut, heel mooi uitgegeven bij uitgeverij IJzer. En ook nog met een muziek-cd, van een muziek-cd voorzien. Wat heeft ook met muziek te maken. Dat is het eigenlijke debuut van Proust. Dat heet Lusten en Dagen. Nou, dat waren beide boeken waar ik nog nooit van gehoord heb. En dat is dan toch wel weer te danken aan die sterfdag. Okay. Nu, na deze inleiding, ga ik... Ja, je bent al puffen. Ga ik door naar drie... zeer actuele boeken. Wietske Versteeg heeft haar 5e roman Het Gouden Uur geschreven. En je leest in de kranten voortdurend over de migratiecrisis. Dat is zo'n lode term. En dat geeft eigenlijk alles weer. En het is natuurlijk, staat in een krant. Het is een abstracte afspiegeling van de werkelijkheid. Dus het gaat eigenlijk over alles wat er gaande is. Er is een grote instroom van migranten. De capaciteit is onvoldoende. Nu is er een nieuwe asielwet. Dit soort dingen hoef ik niet meer te vertellen, want die staan in de kranten. En ja, je ziet dat de sociale onvrede daarover toeneemt. Je ziet ook dat de polarisatie daarover toeneemt. De een spreekt van dat we meer begrip moeten hebben voor de vreemdeling. De ander zegt dat we overstroomd worden door gelukszoekers. En je hebt dus eigenlijk een schrijver nodig, is mijn theorie, om hier een ander standpunt over in te nemen. Je hebt iemand nodig die met op de personages toegesneden taal, met nuance, met empathie, eigenlijk zich durft te verdiepen aan zo'n lode term, aan zo'n onderwerp, die dat weet te verinnerlijken. En dat heeft Wietske Versteeg geprobeerd in haar boek, terwijl ze tegelijkertijd trouw is gebleven aan haar eigen methode. Haar methode, zoals we die kennen, en ik hou erg van haar werk, uit haar vorige romans, is altijd dat ze in afwijkende personages duikt. Dat ze achter het masker kijkt. Dat ze achter de afwijking kijkt. Of het nou uiterlijk is of anders. Of door een sociale rol. En dat ze een ware ik daar vandaan peurt op een bepaalde manier. Dat heeft ze hier ook gedaan. Ze heeft 3 personages genomen. Dus eigenlijk die alle 3 rollen hebben in wat ik dan maar weer met die vreselijke term het migratiedebat noem. Dat is allereerst de hulpverleenster Mari. Dan heb je een oud soldaat Tariq. En je hoort al aan zijn naam dat hij van ver komt. En dan heb je Amat, een jonge asielzoeker. Nou, het begint eigenlijk in Nederland met het verhaal van Mari. Dus eigenlijk in een wisselend vertelperspectief worden die 3 mensen voor het voetlicht gebracht. En wat er gebeurd is, is dat er is op een volkstuincomplex, daar is een dagopvang voor asielzoekers en die is in de as gelegd. En een van die asielzoekers met wie deze Mari, de hulpverleenster, een band had, Ahmed, is verdwenen. En we zitten in dat hoofd van die Mari. En die Mari die besluit het daar niet bij te laten. Die biedt zich vanwege haar eerdere beroep als archeologe aan om in het land van herkomst van Amat te komen werken, archeologische opgaven te doen. Daar zitten ze niet op haar te wachten, maar toch reist er naartoe. Dat zegt wel iets over haar karakter. Ze gaat er naartoe. En ja, als ze er eenmaal is, dan moet ze er wat doen. En daar krijgt ze een gids, Tariq. Dat is een oud soldaat. Iemand met ook een verleden. Iemand met een voorgeschiedenis. Iemand die kampbewaker is geweest. En die nu eigenlijk uit een soort schuldgevoel doden opruimt op een bepaalde manier. En ze heeft, die Imari heeft een tas bij zich. En die tas is gevuld met manuscripten van die asielzoeker in een taal die ze niet kan lezen, maar dat komt goed uit dat Tariq het wel kan lezen. En ja, dan krijg je eigenlijk het derde personage aan het woord via een brief, en dat is die Ahmad, die vol verwoede en verbittering zit over de asielprocedures, maar ja, ook over het feit dat hij eigenlijk door hulpverleners, hij is een kwetsbare violist, eigenlijk gezien werd als een sneu iemand op een bepaalde manier. Nou, die drie perspectieven tezamen creëren een beeld. Mm-hmm. Ze oordeelt niet. Ze laat eigenlijk die stemmen spreken. En tezamen levert dat dan toch een beeld op dat mensen eigenlijk geen snars van elkaar begrijpen op een bepaalde manier. Ja. Dus dat is somber te troef. Dat is wel gedurfd om dat in deze tijd te doen. Ik moet wel zeggen dat ik het wel een hele heel karwei vond om door het eerste deel te komen. Want de kracht ook van die drie personages is dat ze eigenlijk ze zodanig heeft weergegeven dat je als lezer geconfronteerd met ze raakt. De een kan niet tegen de ander, de ander kan niet tegen deze. Ja. En nou ja, dat is een heel verhaal, maar al met al is dit een ambitieuze roman. Ja. Dan. Ja, je moet nu wel een klein beetje op dan die laatste naar twee boeken. Anton Valens. Zo uitgebreid is het eerste, dat ja, zit er helaas niet meer. Anton Valens, Een wagon vol duivels. Dat is een novelle die hij ons heeft nagelaten. Van Anton Valens weten we eigenlijk altijd dat hij marginalen portretteert in een maatschappelijke setting. Dus ik moest daar altijd onbedaarlijk om lachen bij al zijn boeken. Ik wil dan één ding toch wel noemen. Dat heet Man en Post. Dat is een mannenpraatgroep voor angstige mannen die de post niet durven open te maken. En in zo'n praatgroep zit dan een andere man die jouw post opent. Nou, dat is ongeveer de hele Anton Valens in een notendop. Dit boek heeft hij nagelaten en het gaat eigenlijk over twee mannen. Je hebt een kunstenaar, een schilder, zoals Anton Valens dat ook was. En je hebt een gekwelde homoseksueel, Stanley. Dat is een Surinaamse danser met zangambities die niet heel rechtvaardig zijn, die ambities. En die wil een voorstelling maken. En die voorstelling bestaat eigenlijk uit een soort gepers en gepuf en gekerm en geschreeuw. En zijn vriend, dus de ik-persoon, die faciliteert dat tegen de klippen op. En daar komen dan kunstminnende mensen op af. Het is allemaal een hele kleine marginale setting. En uiteindelijk wordt die artistieke droom bewaarheid. Terwijl als je dit leest, denk je, nou, ik ben blij dat ik daar niet bij ben geweest bij deze performance. En dat vond ik wel een mooie boodschap die hij ons nalaat eigenlijk. Van, nou ja, of er nou publiek voor is of niet, we gaan het doen. Ja. We gaan dit vervolmaken. Mooi. Nu komt het, dames en heren. Ja. Bestseller kanon van Bono. Oh jee. Surrender. Nee, niet oh jee. Oh. 40 songs, 1 verhaal. Ik dacht inderdaad, oh jee, Mieke. Ja. Toen ik eraan begon. Een dikke pil, denk waarom oh nee. Doe ik dit? Want Bono is zo iemand aan wie je een hekel hebt of je sluit hem in je armen. Bij mij ligt dat iets ingewikkelder. Ik heb een ongelofelijke hekel aan hem als hij weer staat te prediken en dat hij er weer Bishop Tutu bijhaalt of dat hij op het podium Jan Maat belt. Dat heeft hij allemaal gedaan. Of dat hij dan weer daarvoor is. Als er een goed doel is, dan is nee, ga weg, Siri. Dan is Bono in de buurt. Bono luistert beter, boos. Ja, nee, hij is ook goede vrienden met alle mogelijke tech-figuren, dus je kunt dit verwachten. En wat er aan de hand is, is dat eigenlijk alles waar je voor bevreesd bent bij Bono, dat is niet aan de orde. Hij schrijft geweldig goed. Hij begint meteen eigenlijk emotioneel. Op het moment dat hij in het ziekenhuis ligt. Hij is aan zijn hart geopereerd. Hij heeft ook een hartafwijking. Ook dan denk je, nou, heb je wel het goede beroep gekozen. Hij heeft een hartklep minder dan wij allemaal aan tafel. Oh, en dan kun je dus dood neerstorten. Zoals heel veel mensen, zoals zijn moeder. Op 14-jarige leeftijd was hij toen. En toch is hij die gedreven zanger. En hij vertelt eigenlijk het verhaal ook nog, ik zei al eerder, heel goed geschreven over hoe die vier jongens eigenlijk daar beginnen in Ierland en hoe ze die band opzetten en wereldfaam krijgen. Maar er is een moment dat je eigenlijk al meteen de gaten hebt. Dit is een ander verhaal dan ik eigenlijk al van tevoren had kunnen bedenken over hen. Namelijk, voor ieder optreden gaan ze daar met z'n allen zitten bidden. En dat verwacht je niet van, nee. Van deze Ieren, die zowel van protestantse als katholieke huizen zijn. En zo moet je ook de titel zien. Surrender, overgave. Het is eigenlijk een één groot spiritueel boek, terwijl dat ook weer niet ergert. Dus het is surrender aan God, overgave aan God, overgave aan zijn vrouw, met wie die al vroege leeftijd was en nog steeds is en nog steeds gelukkig. Allemaal heel knap. En dan overgave aan aan de band. En dat is het dan wel zo'n beetje qua overgave, maar dat is wel heel veel. Dit verhaal is prettig voor muziekliefhebbers. Zeker als je er wat van weet. Je leest over de Virgin Prunes. Je leest over bijvoorbeeld Robert Plant van Led Zeppelin, die kennelijk humor heeft. Want die heeft The Edge, een bandlid van U2, aangesproken en gezegd: kan die zanger van jullie alsjeblieft niet wat lagere tonen innemen? Dat is dus de man van Stairway to Heaven, die met zijn falsetstem ontzettend zong en zo. Dus dit is één warm bad eigenlijk als het gaat om muziekgeschiedenis. En tegelijkertijd is het knappe eraan dat je ziet dat hij eigenlijk willens en wetens op zoek is gegaan naar al die beroemde mensen die de wereld moesten verbeteren. Hij werd geboren als een baby met zijn vuistjes in de lucht. En ja, op een bepaalde manier heeft hij dat verwerkelijkt. Hij heeft het waargemaakt. Hij wilde wat doen. Ja. Toch knap. Oké, dankjewel Jeroen. De titels kunt u allemaal nalezen. nporadio1.nl/nieuwsweekend en natuurlijk op onze Facebookpagina. Het is het land waar de verbeelding heerst, operetta-land. En precies daar wil theatermaker Steef de Jong zijn publiek mee naartoe nemen. Een vertelling met operetta-klassiekers en teksten van Paulien Cornelis, en dat allemaal tegen een decor van bordkarton. Goedemorgen alle twee. Ja. Goedemorgen. Ja. Morgen de première, morgenmiddag. Wat gaan mensen zien, Steef? Een hele vrolijke, bonte, geestige muzikale voorstelling. Een wereld waar je eventjes anderhalf uur in kan verdwijnen. Dat hoop ik, dat iedereen even vergeet wat er buiten het theater aan de hand is. Ja, en Paulien, wat gaan mensen horen? Operetteklassiekers operettemuziek met geheel nieuwe teksten. Ze gaan veel dialogen horen. En ja, eigenlijk worden ze meegenomen. Dus het is niet, de voorstelling begint niet met de voorstelling, maar de voorstelling begint met de verzinner die gaat verzinnen wat er gaat gebeuren. Dus eigenlijk is het een voorstelling die gaat over hoe je iets verzint en hoe je kunt spelen. Ja. En het is bedoeld voor volwassenen en voor kinderen? Ja, eigenlijk voor iedereen van boven de 8, lijkt het me. Ja, die kunnen het volgen, boven de 8. Ja. En sommige dingen kunnen kinderen van 8 dan niet. Die zullen dat niet begrijpen. En omgekeerd zullen sommige volwassenen niet begrijpen wat er voor sommige kinderen leuk is. Ja. De hele operettecultuur in Nederland ligt volgens mij volkomen op zijn gat. Toch? Vroeger had je wel wat van die operettegezelschappen. Nou, die bestaan helemaal niet meer. Het is echt. Mensen vinden het in Nederland toch een raar genre. Dat klopt. Het is ook de afgelopen jaren helemaal verdwenen. En toch zie je ook tegelijkertijd dat er overal opeens weer operettes een beetje opduiken. Dus terwijl die verenigingsleven waar operette heel groot was in Nederland verdwijnt. Ja. Ja. Is bijvoorbeeld nu bij de Nationale Opera toch weer een operette te zien. Ja, maar goed, dat is omdat jij het waarschijnlijk deed, denk ik. Ik denk niet dat ze zomaar een operette hadden geprogrammeerd. Toch? Nee, maar ik denk wel. Maar misschien sta ik er veel te positief in. Vast. Ik heb het idee dat dus wel ergens al op in een vergadering op een briefje stond. Ja. Moeten we niet wat met operette? Steef, jij was in een kringloopwinkel, las ik in een interview. En kwam daar oude platen tegen, vinyl. Met operette. En toen, want je was geen operette-fan. Nee, ik wist eigenlijk niet wat operette was. Theater maken was je al wel, ja. Nou ja, ik was nog aan het studeren. Ik was nog aan het uitzoeken wat ik ging worden. En, maar ik als student kon je wel naar de opera voor €15. Dus dat deed ik, want ja, dat wilde ik wel eens een keer zien, wat een opera is. En dat vond ik geweldig. En ik had al een paar operette-platen in mijn bezit die van mijn grootouders waren geweest. Klassiekers. Ja, maar van die verzamelalbums van Christina Deutekom en Marco Bakker. Alle 13 goed. Precies. En die had ik vooral omdat ik de voorkanten wel grappig vond. Ja. En toen ik dus bij zo'n opera was geweest en thuis een keer zo'n plaat opzette, toen ontdekte ik operettemuziek. En toen is er een echte liefde daarvoor ontstaan. En jij, Paulien? Ik ben meer opgegroeid met opera. Dus operetten kende ik eigenlijk helemaal niet. Behalve in parodierende vorm. Bijvoorbeeld in de klassieker Theo en Thea en de ontmaskering van het Tenenkaas-imperium, waar Marco Bakker een glansrol in speelt. Ja. En later heb ik het dus een jaar of 10 geleden leren kennen door het werk van Steef. Want dat volgde ik al. En toen dacht ik, oh ja, je kan het inderdaad ook wel wat serieuzer nemen. Die want opera is chiquer en meer gaat over het leven zelf. Een operette is een beetje... Het gaat ook over het leven zelf. Ja, natuurlijk. Begrijp wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt. In opera kan het ook nog wel eens slecht aflopen. Vaak juist. Ja, je hebt verschillende soorten opera. Tosca, ja, maar dat aan de andere kant, die Zauberflöte eindigt goed. Daar wordt een ander register aangesproken. Want wat kan er in een operette dat er in een opera dan niet kan, bijvoorbeeld? Het begint al dat in veel in operetten ook gesproken wordt. Ja, dat dus wou dat ik ook er, net dat, zeggen. Dat ja. er dus tussen de muzikale stukken ook dialogen zijn of gesproken wordt. En niet recitatieven. Dus ja. Heb je in sommige opera's ook, hè? Precies. Dus ja. dat en in sommige operetten zijn ook weer helemaal doorgecomponeerd. Ja. Dus het is ook. Ja. Maar dat is ook eigenlijk uiteindelijk het mooie. Want als je er echt over nadenkt, is er niet zo'n heel groot verschil eigenlijk tussen, vind ik. Het is gewoon muziektheater. Het is gewoon muziektheater. Het komt. Operette is alleen begonnen als een reactie op opera. Dus daar zit al een soort knipoog en een beetje iets satirisch in. Maar wat heb jij gedaan? Ik was echt, Steve, een citaat van jou. De oprechte sentimentaliteit trof me. Er wordt tegenwoordig snel lacherig gedaan over romantiek of sentiment, maar ik mis dat zelf juist heel erg in het dagelijks leven. De wereld is vaak al zo lelijk en hard. Ik verlang naar iets waar je in kunt verliezen. Ja, moet ik daar nog aan toevoegen? Nee, niet. Maar wat heb je gedaan? Je hebt gedacht, ik ga zelf een operette maken en ik ga zelf een verhaal verzinnen en daarmee maak ik gebruik van klassieke operette-liederen. Is dat het? Is dat wat je gedaan hebt? Ja, dus ik dacht toen ik dus de kans kreeg om een operette te maken, dacht ik, nou, dan is het mooi om uit allerlei hoeken en gaten operettemuziek bij elkaar te... als een soort bloemlezing bij elkaar te sprokkelen. En daaromheen heb ik een verhaal bedacht. En wat is dat verhaal? Ja, is dat ingewikkeld? Het is een heel ingewikkeld verhaal. Dat zijn operettes ook sowieso altijd. Heel erg ingewikkeld. Verwisselingen, verkleedpartijen, dat soort dingen zitten allemaal. En natuurlijk liefde en romantiek. En met dat verhaal ben ik naar Paulien gegaan en gezegd, ja, kan jij hier iets van maken? Ja. Zij moest eigenlijk het libretto schrijven. Ja. Komt het op neer. Was lastig? Want je bent natuurlijk een schrijver, je schrijft heel veel. Was dit lastig? Heel, anders dan een voorstelling schrijven. Ja, dat is anders. Voor mij waren vooral die liedteksten was natuurlijk heel anders dan wat ik normaal doe. Dat je ineens vastzit in rijm en metrum. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Trouwens, en heel verslavend ook. Dus het bleef de hele tijd in mijn hoofd rond zingen, die muziek. Want dat is de duistere kant van operetten. Die muziek je hoofd niet meer uitgaat. Verslavend. Ja, het is echt... ik vond het ook leuk om te zorgen dat... Er komt natuurlijk ook een slechterik voor in het stuk. Dat die dan uit het operaland kwam. Dus er is een slechte koning, die komt uit Operanië. En juist omdat hij in dat stuk er is... En omdat hij uit operaland komt, is er ineens de mogelijkheid... dat het slecht af zou kunnen lopen. Terwijl iedereen in operettalent weet van... ja, maar het loopt toch altijd goed af? Ja, maar juist omdat hij er is... hoeft het niet goed af te lopen. En dat gaf ook weer de kans om die slechte koning operamuziek te laten zingen. Dus tussen al die operettemuziek heb je dan ineens Gounod, wat hij zingt. Faust. Ja, precies. Met van dat enge operagelach. Heel goed dat je dat weet. Ja. Anyway. Dus die zingt die muziek. En dan zijn alle mensen in operettalent ook zo van... hij heeft een veel lagere stem. Want dat komt in operette ook niet voor. Dat zijn allemaal hogere stemtypes. Ja. Maar het is toch interessant, want je hebt over operaland. Vanuit het echte operaland ben jij gevraagd om deze operetteland te maken. Ja, het is allemaal heel zelfreferentieel. Ja, maar het heeft me niet van weerhouden, of ons er niet van weerhouden, om toch ook wel wat kleine steekjes naar de opera te doen. Kunnen we niet even op de achtergrond een klein deuntje laten horen? Ja, graag. Ja? Is dat Ellen? In bloemen drie. Ja. Geef die bloemen sprake, wo kämen Verliebte hin. Ja, wat heb jij hiervan gemaakt? Ja, laat maar even lekker gaan, hoor. Ja, ja, dit is nog dit is dus een lied over rode rozen. Dat heb ik er ook dat heb ik gehouden. Dus het gaat over de slechte koning die eigenlijk onder valse voorwenselen de prinses voor zich wil winnen. Dus hij, dit is nogal een slijmerig lied, vind ik. En daar was toch heerlijk om te schrijven? Ja, daar speelt hij dan ook mee. Dus hij zegt van, oh, ik ben zo verlegen. Ik durf niet te praten, dus ik zeg het met rode rozen. En nou ja, goed, ook met dit lied. Ja, ja. En dat is wat hij zingt op dat moment. Dus je hebt je toch wel nog wel redelijk aan die tekst gehouden. Je bent wel in hetzelfde... In dit geval in wel. Er zijn ook andere liederen die zijn totaal anders. Iets anders denk ik dat echt voor veel operagangers misschien heel verrassend zal zijn, is dat het allemaal van bordkarton is gemaakt. Dat is ook een beetje jouw handelsmerk, hè? Ja. Alles zelf maken. Ja, precies. Ik wil altijd dat het in ieder geval zelfgemaakt uitziet. Dus dat je als publiek ook kan denken, oh, dat is gewoon karton, oh, dat is gewoon verf. Dat zijn gewoon stukjes plakband die ik zie zitten. Ik vind dat helpt allemaal om in die wereld te verdwijnen. Maar is dat ook om het te relativeren? Ja, misschien ook wel, ja. Maar vooral is het omdat ik zo graag een wereld wil creëren die haak staat op de echte wereld. Dus dan vind ik het zo mooi dat eigenlijk niks op dat toneel echt is. Dus echte objecten, daar vind ik altijd heel moeilijk. Dus op een gegeven moment kwam er dus aan bod bij een repetitie, ja, iemand moet toch even op een stoel zitten. Ja, daar kan ik dan eigenlijk niet tegen. Nee. Dat er een echte stoel op dat toneel moet. Dus dat doen we dan wel. Ja, het is wel gebeurd. Het is wel gebeurd. Maar die zeg ik, maar die moet dan nog wel even geschilderd worden. Maar heeft het ook te maken dat het minder pretentieus is dan opera? Dat je een soort, zelf een soort luchtigheid en vrolijkheid inbrengt? Nou, dat krijg je daardoor natuurlijk wel, door het zo geknutseld eruit te laten zien. En dat vind ik ook wel belangrijk, ja, om het pretentieloos te houden. Maar het heeft vooral het geeft gewoon, het maakt het zo vrolijk en dichtbij. Dat je bij wijze van spreken dat iemand thuis kan denken, oh, als het zo, dan ga ik zelf ook eventjes een decoortje in elkaar zetten. Was dit voor de hele organisatie bij de opera, was dit natuurlijk even iets totaal anders? De werkplaats had er niet zo heel veel te doen, of wel? Hoe gingen die daar dan mee om? Nou, ze hadden op zich wel heel veel te doen. Wel veel te doen, ja. Ik ben wel echt helemaal losgegaan op alle mogelijkheden die dit podium heeft. Ja. Dus er kunnen hele tonelen op naar boven en naar beneden komen. Er kunnen mensen aan tuigjes uit de lucht komen. En ik heb dus tekeningen gemaakt van, nou ja, zo moet dat decor eruit komen te zien. Maar dan van karton. Dus die hebben busladingen aanloop laten rukken. Ja, want het ziet, ik bedoel, je doet het misschien, het is niet... Ik denk dat je juist, je denkt enerzijds wel van, oh wauw, het is karton. Maar ook van, wat? Hoe kan hij dit met karton? Dus er is op een gegeven moment, nou, ik hoop dat het geen spoiler is, maar er komt een hele trein die helemaal uitvouwt. En dan zie je ineens een hele trein van karton en daar komt ook iemand uit. Ja, dat is... Juist, dat is niet eenvoudig om te maken. Nee, totaal niet. Dat is, ze kunnen daar heel veel. Het is een karton virtuositeit van het hoogste niveau. Nou, dat is een mooi woord. Karton virtuositeit, dat is een nieuw woord. En je staat zelf ook op het podium, toch, Steef? In drie rollen doet Steef. Ja, ik doe ook mee. Ja. Dat kon ik niet laten. En jij niet? Nee, ik kan niet. Ja, ik ben zelf aan het toeren met mijn eigen voorstelling. Dus dat kon niet. Maar anders had ik me er zeker tussen gevrongen. Kan ook niet zingen, trouwens. Maar dan had ik een sprekende rol voor mezelf geschreven. Ja. Had graag mee willen doen. Nou ja, misschien dat er nog ooit eens een vervolg komt. Eerst gaan we maar eens even naar Operetta Land. Ik ga morgenmiddag kijken. En dit is het is echt een fantastische voorstelling natuurlijk voor december. Hè? Daar mensen met hun kinderen. Maar de kinderen mogen ook worden thuisgelaten. Staat nadrukkelijk in de aankondiging. Oh, zeker. Het is echt ook geschikt voor gewoon volwassenen zonder kind. Helemaal goed. Steef de Jong en Paulien Cornelissen. Operetta Land gaat morgen dus in première. Zometeen dan is Frits Spits hier met De Taalstaat. Ik wens u daar heel veel plezier bij. En wij zijn er volgende week weer. Dag. Dag. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Kinderen met een beperking zijn de dupe van een ordinaire strijd om geld. Waar het dan eigenlijk, als je het helemaal plat slaat, op neerkomt, is dat er twee mensen met hem mee zouden moeten naar de wc. Eén vanuit de onderwijspot en één vanuit de zorgpot. Als een gemeente niet met het zorggeld over de brug komt, moet een kind thuis blijven. Dat was met name in de laatste weken van de zomervakantie gewoonweg de vraag. Gemeenten kunnen hierbij eigen regels hanteren. Het is heel erg afhankelijk van de goedwil van de gemeente. Een jaarlijkse schoolstrijd. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. We live in life right now.